Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ali İmran suresinden devam ediyorduk. Geçen cuma 95. ayeti okuduk. Daha önce okuduğumuz bölümde son sözler olarak, son ayetler olarak İsrailoğullarının, Arapların kendilerini İbrahim'e dayandırmış olmaları, Hazreti İbrahim'i kendilerinden saymış olmaları karşılığında Yahudilerin onu Yahudi olarak görmesi, Arapların ise onu kendilerinden bilerek müşrik sayması karşılığında Allah, Hazreti İbrahim'in Yahudi olmadığını, Hristiyan olmadığını, Müslüman olduğunu ve aynı zamanda da asla puta tapmadığını, müşrik olmadığını ifade etmişti. Bundan dolayı da Arapların, Yahudilerin ve Hristiyanların İbrahim hakkında çok yalan söylediklerini, onu kendilerinden göstermek için türlü hikayelere, türlü yalanlara başvurduklarını ifade etmişti. Ve eğer gerçekten İbrahim'den yana olan bir peygamber veya nesil varsa veya bir grup varsa bunun da ancak Muhammed'in ve arkadaşlarının olduğunu, Müslümanların olduğunu vurgulamıştı. Orta Doğu dinleri olarak bilinen Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik bugünkü kültürde, dinler tarihi diye adlandırılan bugünkü kültürde Orta Doğu dinleri olarak bilinen bu üç dinin temelinde Hazreti İbrahim vardır. Aynı zamanda Araplar da Kabe'ye sahip olmaları nedeniyle Kabe'yi Hazreti İbrahim'in yaptığını ifade ederek, hac ibadetinin ondan kaldığını ifade ederek Araplar da, putperest Araplar da Hazreti İbrahim'e sahip çıkmaktaydılar. Dolayısıyla Hazreti İbrahim denilince Orta Doğu kültürlerinin temeli, yani Arap kültürü, Fars kültürü, Latin kültürü. Farslar çok fazla ilgilenmese de onların da biraz içinde var olduğu bazı şeylerde yazılmakta. Ancak Latin kültürü, bugünkü Batı kültürü, Yahudi kültürü ve de Arap kültürü Hazreti İbrahim'i kendisine temel olarak almaktadır. Tabi herkes kendi açısından Hazreti İbrahim'i kendine temel alırken, Hazreti İbrahim'in kendi tarihlerine kadarki olan süreçlerinde kendilerinin sahip çıktığı anıları, hikayeleri kendilerince yazılmıştır. Hazreti İbrahim'in inancına yönelik duygular ve düşünceler herkesin kendine göre yazılmıştır. İşte bu yazımlara karşılık Allah onları yalancılıkla suçlayarak peygamberimize diyor ki, de ki onlara, Allah doğru söylüyor ve onlar yalan söylüyor. Eğer onlar doğru söylüyorsa sen Rabbinden gelene inan ve Rabbinden gelen bilgiye göre de onlarla lanetleş. Kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti onların üzerinde olsun de şeklinde bir lanetleşmeyi de gündeme getiriyor. Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev Mekke'de, dünyalar için mübarek ve yol gösteren Kabe'dir. Bir eser olarak, bir nişane olarak yeryüzünde kurulan Mescid-i Haram ev, Haram Mescid, Kabe'yi bir mescid olarak ifade ediliyor. Mescid-i Haram. Orası yasaklanmış bir bölge ve orası Hazreti İbrahim'in Allah için yapmış olduğu bir mescid. Daha sonraki topluluklar onun etrafında adam öldürmeyi, kan dökmeyi yasaklayarak ünvanını Mescid-i Haram'a çıkardılar. Yani orası bir haram bölge. Günahların işlenmediği, yasakların işlenmediği, haramların işlenmediği ve kan dökmenin yasak olduğu, savaşın yasak olduğu bir bölge olarak ilan ettiler. Bir barış şehri Mekke olarak ilan ettiler. Bir barış mescidi olarak ilan ettiler. Ve Allah da onların bu duygu ve düşüncelerini tasdik ediyor. Yani orası dünyalar için mübarek ve doğru yolu gösteren bir yerdir. Orası Kabe'dir. Bir belirlenmiş, bir koruma altına alınmış, ev şeklinde inşa edilmiş ve Allah katında da kabul edilmiş bir yerdir. Orada apaçık deliller var. İbrahim'in onu yaptığıyla alakalı, orayı Allah'a ibadet etmek için yaptığıyla alakalı, orada apaçık deliller var, İbrahim'in makamı var. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Sadece Müslümanların tarihinde değil, geçmiş Arapların tarihinde de oraya girenin güvenlik içinde olduğu sürekli ifade edilmektedir. Putperest Araplar dahi o haram aylar denilen haram aylarda ki en katı şekilde şirki hayatlarını almış olmana rağmen, çıkarcılığı en katı şekilde hayatlarını almış olmana rağmen, dünyevileşmek olgusu en katı şekilde hayatlarında olmasına rağmen, haram aylar konusunda çok ciddi bir şekilde tavır içindedirler. Yani uygulama açısından tavır içindedirler. Yani barışı, savaşmamayı, kan dökmemeyi o aylarda kendilerine yasaklamışlardır. Zaten Bedir Savaşı'nın başlamasına neden olan hadiselerde baktığımızda şunu gösteriyor. Kendilerinin içinden çıkmış Muhammed ve arkadaşlarının kendilerine karşı yapmış olduğu herkese bir ihanet, bir bozgunculuk, bir farklı bir eylem olarak görürken ve kin duymalarına rağmen, büyük bir düşmanlık beslemelerine rağmen ve 12 yıl gibi Mekke'deki geçen süre içerisinde yapmadıklarını bırakmamalarına rağmen savaşlarını haram aylardan sonraya ayarlamak için plan yapmışlar ve planın uygulanması için de girişimlerini haram aylarda hazırlığa girişmişlerdi. Yani haram aylarda saldırmaya asla düşünmemişlerdi. İşte bu olgular, bu tür düşünceler, bu tür duygular, Hazreti İbrahim'in Mescid-ül Haram'ı yani Kabe'yi inşa edişinden bugüne kadar, İbrahim'in nesli olan Müslümanların ve arkasından gelen putperestlerin ve arkasından gelen tekrar Hazreti Peygamberimize inanan Müslümanların takip ettiği bir yolda Kabe barış yeridir. Orada savaşılmaz, orada kan dökülmez, orada adam öldürülmez, orada bırakın adam öldürmeyi canlı hayvan bile öldürülmez. Böyle bir anlayışın sergilendiği bir yer olarak bir barış mahalli, bir selam mahalli, bir eminlik mahalli olarak tarihimizde ve dünya tarihinde yer edinmiştir. Dünyaya baktığımız zaman neredeyse böyle yerler çok azdır. Yani bütün insanlığın hangi düşüncede olursa olsun, hangi duygularda olursa olsun, hangi inançta olursa olsun bir yeri barış kenti, barış yeri olarak ilan etmesi neredeyse yok gibidir. Fakat işte müşriklik hayatında Mekke, Müslümanlık hayatında Mekke hem İbrahim döneminde hem de Hazreti Muhammed döneminde ve sonraki dönemlerde barış kenti olarak, barış yeri olarak, barış mescidi olarak sürekli gündemde kalmıştır. İşte bu anlamlı bir ifadedir. İnsanların oraya bakışı, inançları doğrusunda oraya bakışı anlamlı bir ifadedir. Ve onun gösterdiği yol, o Kabe'nin gösterdiği yol barış yoludur. İslam yolu yani Allah'a teslimiyet yolu ve orada barışı ifade eden ifadelerin öne çıkarıldığı bir yoldur. Bir güvenlik olarak. Onun için Allah orada birçok deliller var. O delillerin başında oranın İbrahim tarafından bir barış simgesi olarak yapılmış olması, Allah'a teslimiyet simgesi olarak yapılmış olması ve oraya bir güvenlik eseri olarak, bir güvenlik olgusu olarak orayı inşa ederek oraya güvenilir bir yer olarak kılması ve arkasından gelen bütün toplumların bunu yapmış olması anlamlı bir şekilde Allah tarafından da o gün ayetleriyle tescil ederek ne diyor? Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya yol bulabilen insana Allah için Kabe'yi hac etmesi gerekir. Kim inkar ederse bilsin ki doğrusu Allah alemlerde müstahinidir. Yani doğrusu Allah alemlerde ve yarattığı varlıklara hiçbir ihtiyacı yoktur. Hiç kimseye de muhtaç değildir. İşte bu olgular içerisinde meseleye baktığımız zaman Kabe'deki oluşturulan barışın, güvenliğin ve insanlar arasındaki eşitlik ve adaletin gerçekleştiğini ve orada her bir insanın aynı duygu ve düşüncelerle özellikle Müslümanlar zamanında Hazreti İbrahim ve Hazreti Peygamberimize inanan Müslümanlar zamanında orada bu duyguların, bu düşüncelerin egemen kılındığı bir yer olarak ifade edilmiştir. Ve işte bilsin ki kim bu gerçeği inkar ederek orada kan dökmeyi, orada insanlar arasındaki eşitliği kaldırmayı, insanlar arasındaki adaleti kaldırmayı ve orada haksız yere zulmetmeyi öne çıkarırsa Allah o tür duygularda, o tür düşüncelerde biridir ve tüm yaratılan varlıkların oradaki teslimiyete, oradaki barışa ihanet etmesinden dolayı da Allah kimseye muhtaç değildir, o gereken cezayı verir, ona göre de hareket eder. Ey Muhammed, de ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Yani siz Allah'a inanan bir topluksunuz, inandığınızı söyleyen bir topluksunuz. Sadece Kur'an'da yazmıyor ki, Allah insanların kalbinden geçeni bilir. Tevrat'ta da yazıyor, İncil'de de yazıyor. Yani Allah'ın gücü ve otoritesi, Allah'ın her şeyi bildiği, insanların kafalarından geçen, kalplerinden geçen şeyleri bildiği sadece Kur'an'daki bir ayetle yazılmıyor. Allah sadece Kur'an'daki ayetleriyle bunu insanlara bildirmemiş. Bunu bütün peygamberleri vasıtasıyla bütün insanlara bildirmiş ve kitap gönderilen peygamberler olarak bilinen Davud'a, Zebur'da, Musa'ya ki Tevrat'ta, İsa'ya ki İncil'de, Muhammed'e ki Kur'an'da Allah kendisinin çok güçlü ve kuvvetli olduğunu, insanların kalplerinden geçeni bildiğini, kafalarından geçeni bildiğini, ilerisi için kurdukları hayalleri ve ona göre davranışlarını, içindeki riyakarlıkları, açıklıkları, gizlilikleri, her şeyi bildiğini ifade eden ayetlerini sürekli bütün bu kitaplarda ve kitaplaşmayan bütün vahiylerinde ifade etmektedir. Buna rağmen ey ehli kitap, Allah'ın bu gücünü bilmenize rağmen niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz ve kendinize göre tuzaklar kurmaya kalkıyorsunuz? Bilmiyor musunuz ki Allah sizin hangi şeyi hangi niyetle yaptığınızı bilmez mi? Kalplerinizdeki gizlediklerinizi ve açıkça konuştuklarınızı, açıktan konuştuklarınızı, onların arkasında, o konuşmanın arkasında kafanızdan neler geçtiğini bilmez mi sanıyorsunuz? Eğer böyle sanıyorsanız, yani biz kalbimizde şunu taşırız, sözümüzde de şunu söyleriz. Bizim niyetimizde şu vardır ama dışarıya karşı şunu yaparız. Biz onları kandırırız diye inanıyorsanız siz size gelen ayetleri dahi inkar etmişsinizdir. Yani siz Müslümanları cahiller olarak görseniz bile, örnekleyelim, Muhammed'i bir cahil olarak görseniz bile, bir peygamber olarak görmeyip de cahil olarak görseniz bile, Müslümanları iman etmemiş kendinize göre sapıklar olarak görseniz bile, sizin kendi kitabınızda, Tevrat'ınızda yazan ayetlerde Allah'ın sizin yaptıklarınızı, sizin gizlediklerinizi, sizin niyetlerinizi, sizin gizleyip de açığa vurmadıklarınızı bilmiyor mu? Böyle bir gücünün, bilme gücünün olduğunu söylemiyor mu? Siz buna rağmen biz Allah'a inanıyoruz diyerek ortaya çıkıp da Allah'ın gücüne inandığınızı söylediğiniz halde, buna rağmen bu gerçekleri görüp dururken, Muhammed'in peygamberlikle ilgili bütün vasıflarını görüp dururken, Müslümanların imanlarıyla ilgili neler yapıp yapamayacakları, Allah'a nasıl teslim olduklarını görüp dururken ve Allah'ın da sizin niyetinizi ve yaptıklarınızı görüp dururken, siz öyle şeyler yapıyorsunuz ki Muhammed'e gelen ayetleri inkar ediyorsunuz. Sadece Muhammed'e gelen ayetleri değil, inandığınız Tevrat'taki ayetleri de inkar ediyorsunuz. Allah'ın bütün ayetlerini inkar ediyorsunuz. Çünkü siz sanki şöyle diyorsunuz, yani biz Müslümanlara karşı her şeyi yaparız, Muhammed'e karşı her şeyi yaparız, içimizde bazı şeyler gideriz, dışımıza vurmayız, kendimize göre planlar kurarız, kendimize göre art niyetli planlar kurarız, kendi çıkarlarımıza uygun bir şekilde, bundan kimse farkına varmaz, biz onları kandırırız. Böyle mi zannediyorsunuz? Eğer böyle zannediyorsanız bilin ki Allah hepsini biliyor. Allah kalplerinizde geçeni bilir. Allah sizin gizlediklerinizi bilir. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Kalplerinizdekini görür. Buna rağmen siz inkar ediyorsanız Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuzdur. Kendinize gelen, Kur'an'la gelen, İncil'le gelen, Zebur'la gelen, Tevrat'la gelen bütün ayetleri inkar ediyorsunuzdur. Yani siz sadece biz Kur'an'la gelen veyahut da Muhammed'e gelen ayetleri inkar ettik, kabul etmiyoruz demeniz bir şey ifade etmez ki. Siz böyle bir anlayış içindeyseniz unutmayın ki Allah'tan size Tevrat aracılığıyla gönderilmiş olan ayetleri de inkar etmiş oluyorsunuz. Çünkü siz böyle yaparak Allah'ın gücünü inkar etmiş oluyorsunuz. Siz böyle yaparak sizin kalplerinizle yaptıklarınızın, düşüncelerinizle söylediklerinizin çelişkilerini gizlediğinizi zannederek, kafanızdakileri gizlediğinizi zannederek, tuzaklar kurarak ortaya koyduğunuz bütün icraatlarda zannediyorsunuz ki biz yapabiliriz, biz bunları başarabiliriz, biz insanları kandırabiliriz, biz niyetlerimizi gizleyebiliriz, bundan kimsenin haber olmaz zannediyorsunuz. Halbuki Allah hepsini görüyor ve Allah'ın hepsini gördüğünü, hepsini bildiğini, hepsini göreceğine, hepsini bileceğine dair sizin aslında inancınız var ve bu konuda size gönderilmiş ayetler var. Buna rağmen siz, bizim içimizdekileri kimse bilemez, bizim niyetlerimizi kimse bilemez, bizim yaptıklarımızı kimse göremez diye bir tavır içindeyseniz unutmayın ki o zaman ayetlerimi inkar ediyorsunuzdur. İnandım dediğiniz şey boşunadır. De ki, ey kitap ehli, siz doğru olduğuna şahitken niçin inananları Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek ondan çeviriyorsunuz? Allah işlediklerinizden gafil değil ki. Siz Muhammed'e gelen ayetlerin doğru olduğunu biliyorsunuz. Yani o ayetlerin gerçekten ayet olduğu noktasındaki kavramlara sahipsiniz ve onları akledip, fıkh edip, onlar hakkında tefekkür edip meseleyi tartıştığınız zaman onların bir ayet olduğunu biliyorsunuz. Muhammed'in söylediğinin Allah'ın yolu olduğunu da biliyorsunuz. Buna şahitsiniz. Çünkü sizin ortaya koyduğunuz imanda ve size gönderilen ayetlerde bir peygamberin nasıl olacağı ve Allah'ın ayetlerinin konusunun muhakemesinin nasıl olacağı belli değil mi? Siz bunlar belliyken ve bunu kavramışken bile Allah'ın yolunu eğritmek için her türlü yolu deniyorsunuz. Gelen ayetleri inkar ediyorsunuz. Dolayısıyla o ayetleri tasdik eden Tevrat'taki ayetleri de inkar etmiş oluyorsunuz. Siz kendi kendinizi inkar ediyorsunuz. Unutmayın ki Allah bu yaptıklarınızdan dolayı asla gafil değildir. Allah bu yaptıklarınızdan dolayı asla bilgisiz değildir. Hepsini bilmektedir ve hepsini görmektedir. Allah'ın kitabında biz Müslümanlar olarak baktığımızda iki şeyin öne çıktığını görüyoruz. Birincisi din, din kavramı. İkincisi Allah'ın yeryüzünde dininin yaşantısıyla alakalı gönderdiği kurallar. Allah dininde hiçbir değişiklik olmadığını sürekli vurguluyor. Adem'den kıyamete kadar dininin bütün hükümleri aynı. Bu hükümlerin temelinde ana unsurlar belli. 1. Allah yaratıcıdır, her şeye hakimdir. 2. İnsanlar yaratılmıştır ve Allah'a ibadet etmekle mükellefdir. 3. Yeryüzündeki yaşam bir imtihandır. Bu imtihanın bitiminde yani ölümden sonra ahirette yaşamdan dolayı hesaba çekilecek, kazananlar cennete, kaybedenler cehenneme gidecektir. 4. Beş duyu sahasının dışındaki sağdan yani gayb sahasından sadece Allah bilgi gönderir. Allah'ın dışında hiç kimse bilgi alamaz ve Allah dilediği zaman, dilediği peygamberle bu bilgileri gönderir. Bunlar dinin temel hükümleridir. Peygamberin vasıfları, peygamberin özellikleri, bütün peygamberler de aynıdır. Onlar kendiler için hiçbir şey istemezler. Bütün çağrıları insanları Allah'a ibadet etmeye çağırmaktır. Kendilerine asla ibadet etmeye çağırmazlar. Ancak değişen bir şey vardır ki her dönemde her peygambere Allah ibadet kuralları noktasında farklı emirler vermiştir. Helalları haram kılmış, haramları helal kılmıştır. Ne diyecekler diye. İmtihan için. Allah'a inanmanın sınanması olarak Allah zaman zaman kurallarını değiştirerek ifade etmiştir. İşte Yahudiler ve Hristiyanlar Muhammed'e gelen kurallara uymakla kendilerine gelen kurallardan vazgeçerek imanlarını göstermişlerdir. Ama Muhammed'in peygamberlik vasıfları ve Kur'an'ın ortaya koyduğu inancın hükümleri değişmemiştir. Sadece ibadet edilecek kurallarda yani yenilecek, içilecek ve yapılacaklarda bazı değişiklikler vardır. Bu gerçek Tevrat'ta da yazılıdır. Bu gerçek İncil'de de yazılıdır. Bu gerçek Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerin özelliklerine yazılıdır. Onlar Allah'ın dinini tebliğ ederler ve kendilerine göre gönderilen şeriatı insanlara bildirirler. Yani şeriat Allah'ın kanunlarını. Durum böyleyken, işte bu noktada insanlar ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, insanlar dinin temel bu hükümleri çerçevesinde neredeyse ittifak halindedirler. İhtiraslarından dolayı çıkardıkları çatışmaların haricinde baktığın zaman meseleye, geçen Cuma'da da söyledim bazı konularda, mesela bir papazı, bir hahamı, bir rahibi otursan, Allah yaratıcıdır, insan nedir diye sorsan, Allah yaratıcıdır, insan yaratıktır diyecektir. Dinin amacı nedir diye sorsan, dinin amacı Allah'a insanların ibadet etmesidir ve Allah'a tabi olmasıdır, yaratık olarak yaratıcılığa soyunmamasıdır diyecektir. Bunu üçü de söyleyecektir. Bu dünya hayatının bir imtihan olduğu, gelip geçici olduğunu her üç dinin meseleleri söyleyecektir. Öbür tarafta bir mizanın kurulacağı, hesaba çekileceği, kazananların cennete gideceği, kazanmayanların cehenneme gideceğini söyleyeceklerdir. Değişen nedir? Farklılıklar nedir? Ayrıntılardır. Ayrıntıları sokan nedir? İnsanların kendi hırslarıdır. Bugün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler arasındaki kavgaların nedenlerinde hep ayrıntılar vardır ve ayrıntıları insanlar kendileri üretmişlerdir. Bu ayrıntıları gündeme getirmeden Allah'ın dediği gibi, aranızda ittifak ettiğiniz kelimelerle konuşun ifadesindeki gibi biz eğer aralarımızda ittifak edebilecek konuları ortaya koyduğumuz zaman dinin temel çatısı olur. O dinin temel çatısı değişmez. İşte bu gerçeğe onlar şahittir. Yahudiler şahittir, Hristiyanlar şahittir. Peki bu gerçeğe biz şahit miyiz? Mesela Allah dilese ve bir peygamber sesi gönderse ve dese ki o peygamber ben yaratıcı olan Allah'tan geliyor. O'nun seçtiği bir peygamberim ve o size emretti ki geçmişteki peygamberlere inanın ve kitaplara inanın dedi. Ben gaybtan Allah tarafından bildirilmeden hiçbir şey bilmem dedi. Ben kendim için hiçbir şey istemem. Sadece sizin Allah'a tabi olmanızı ve Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi isterim dedi. Yanlışlarınızdan Allah'a dönün, Allah'a karşı hiçbir şey hiç koşmayın dedi. Bu ara Muhammed'in getirdiği kurallardan bir kısmını teyit etti, bir kısmını dedi ki imtihan için Allah şunları şunları şimdi şu şekilde değiştirdi dedi. Şimdi böyle bir noktada Yahudiler gibi itiraz edecek miyiz? Yoksa o dinin temel çatısıyla bakıp şeriatların değişebileceği vurgusundan kabul edecek miyiz? Yoksa Yahudiler veya Hristiyanlar gibi bizim peygamberimiz kesindir, bundan sonra peygamber gelmeyecek midir diyeceğiz. İsa'ya Yahudiler karşı çıkarken aynı şekilde karşı çıkmıştır. O onun peygamberini inkar etmişlerdir. Muhammed'e Yahudiler karşı çıkarken, Hristiyanlar karşı çıkarken aynı mantıkla itiraz etmişlerdir. Eğer bir peygamber gelecekse bizim içimizden gelecek demişlerdir. Ve o peygamber değil demişlerdir. Halbuki peygamberlikle ilgili bütün kavramlara şahittirler. Ve o şahitlik içerisinde peygamberimize, peygamberliğine, onun vasıflarına inanmaktadırlar. Ama sırf Allah'ın da dediği gibi inkarlarından ve de kıskançlıklarından ötürü karşı çıkmışlardır. İşte Allah imtihanı gereği insanları çok çetin bir şekilde imtihan eder. Hazreti İsa'nın doğumuyla Yahudiler imtihan edilmiştir. Hazreti İsa'ya peygamberliğin gelişiyle Yahudiler imtihan edilmişlerdir. İncil'in gelişiyle Tevrat'a inananlar imtihan edilmiştir. Kur'an'ın gelişiyle İncil'e ve Tevrat'a inananlar imtihan edilmiştir. Peki Kur'an'a inananlar acaba ne zaman, ne şekilde, neyin gelişiyle veya ne şekilde imtihan edilecektir? Orası meçhuldür. Oranın takdiri Allah'a kalmıştır. Belki bizler, belki bizden sonraki nesiller bir şekilde imtihan edilebilir. Bu Allah'ın dileğinden başka bir şey değildir. O manada. Ama imtihan sadece o manalarda değildir. İmtihan, peygamberler gelmeden de insanlar bir kitaba nasıl iman ediyorlarsa, o şekilde nasıl hayatlarına intikal ettiriyorlarsa, imanlarıyla hayatlarında hiçbir çelişki yoksa veya varsa buna göre de imtihan edilmektedirler. Eşleriyle, çocuklarıyla, mallarıyla, mülkleriyle, yaşamlarıyla, yaşam hakkındaki terakkileriyle, akıllarıyla, kalpleriyle, duygularıyla, düşünceleriyle her biriyle imtihan edilmektedir. Allah'ın verdiği ömürle ve sağlıkla ve hastalıkla ve savaşla ve barışla imtihan edilmektedir. Doğal olaylarla imtihan edilmektedir. Zenginlikle, fakirlikle imtihan edilmektedir. Bu gerçek asla değişmeyecek. Ama Muhammed zamanında Yahudiler ve Hristiyanlar kendi kitaplarındaki kuralların değişimiyle imtihan edilmişlerdir. Yani şeriatın değişimiyle imtihan edilmişlerdir. İşte bu imtihan neticesinde Yahudiler peygamberimizin peygamberliğine şahittirler. Kur'an'da gelen dine ait genel hükümlere şahittirler ki bu dine ait hükümlerdir. Tevrat'ı tasdik edendir. Böyle olmasına rağmen, buna inanmalarına rağmen itiraz etmişlerdir. Ve Allah'ın yolunu kendilerine göre eğritmeye, kendilerine göre yanlışlara sevk etmeye çalışmışlardır. Allah'ın ayetlerini kendilerine göre eğip bükerek yorumlamaya ve bu yorumlarla Kur'an'a ve Peygamberimize ve Müslümanlara karşı çıkmaya çalışmışlardır. İşte bütün bunlardan Allah asla bilgisiz değildir. Allah insanların ne yaptığı ne yapmadığı konusunda her şeyi haber alan, her şeyi bilendir. Ey inananlar! Kitap verilenlerin bir takımına uyarsanız, imanınızdan sonra sizi kafir olmaya çağırırlar. İnkar ettirirler. Çünkü onların amacı sizi dininizden döndürmektir. Çünkü ancak onlar, kendi dönüşlerinden dolayı dinden sizi de kendilerine benzetmeye çalışırlar. Çünkü kendileri gerçekten Allah'a teslim olmuş, gerçekten Musa'ya teslim olmuş, gerçekten İsa'ya teslim olmuş, gerçekten Allah'tan gelen ayetlere teslim olmuş insanlar olmuş olsalardı, sizi çevirmezlerdi. Onlar kendileri Allah'a teslim olmadıkları için, inandıkları Musa veya İsa'nın arkasından gitmedikleri için ve inandıkları, okudukları Tevrat'ın hükümlerine ve İncil'in hükümlerine inanmadıkları için, kendi inkarlarıyla beraber eşleştirerek sizin de inkar etmenizi isterler. Halbuki dikkat edin, siz Tevrat'a uysanız da, İncil'e uysanız da, hatta bugünkü ellerindeki olan İncil'e, bugünkü ellerindeki olan Tevrat'a uysanız da yine siz imanda kalırsınız. Çünkü o kitaplarda Kur'an'daki gibi yine Allah'ın yaratıcı olduğu ve peygamberlerine inanılması gerektiği ve Allah'tan gelen ayetlere tabi olunması gerektiği söylenmektedir. İnsanların dünyadaki yaşamının Allah'a ibadet olduğu ifade edilmektedir. Bu sadece Kur'an'da yazılan bir şey değil ki, bu İncil'de de Tevrat'ta da bu şekilde yazılır. Değişen bir şey yoktur. Değişen şeyler farklılıklar, insanların bazı detaylarda farklı ifadelerinden ibarettir. Onlar da zaten sırıtmaktadır hemen. Mesela ana Allah, baba Allah, oğul Allah hemen sırıtır İncil'deki. Hemen sırıtır. Bunu kafası çalışan hemen Hristiyanlar kavruyor. Kafası çalışan muhakemeden hemen inananlar kavruyor, değiştiriyorlar. Sırf bu çelişkiden dolayı din değiştiren nice insan var Hristiyanlar arasında. Böyle saçmalık olmaz diye. Ama insanla Tanrı arasındaki ilişkide çizilen sınırlar, insanların bencilliğinin girmediği, insanların kin ve nefretinin girmediği, ihtiraslarının girmediği bütün konular Kur'an'da neyse Tevrat'ta da İncil'de de aynıdır. Onun için ey Müslümanlar, siz eğer o inananlara, kitap verilenlere uyarsanız sizi değiştirirler. Çünkü onlar kendileri zaten Tevrat'a ve İncil'e uymazlar. Uysalardı görecektiniz ki asla birbirinizden ayrılmaz, bütünleşirdiniz. Ama onlar inkar ettikleri için sizi de inkarlarına davet ederler. Çünkü onlar zaten sizi inkara davet ettirmek için çağırırlar. Gerçekten Tevrat'a uysalardı, gerçekten İncil'e uysalardı onlar böyle bir çağrı yapmaz. Çünkü Tevrat'taki ve İncil'deki ve Kur'an'daki inançla ilgili bütün hükümler zaten eşittir. Aynıdır. Allah'ın ayetleri size okunur. Aranızda da peygamberi bulunurken nasıl inkar edersiniz? Eğer siz ehli kitaba uyar da onların o hırslarıyla, bencillikleriyle, çıkarlarıyla ortaya koydukları kıvırmayla ilgili, ayetleri yalan yanlış tercümeyle ilgili, yalan yanlış yorumlamayla ilgili, tefsirle ilgili konularına siz uyarsanız, aranızda peygamber bulunurken dahi bunu yaparsanız nasıl olur da iman etmiş olursunuz? Aranızda peygamber varken nasıl böyle bir yola girer inkar edersiniz? Hadi bizim aradan 1500 geçti. Bugün bir Müslüman çıksa da, örnek diyelim, bir Yahudinin bir Hristiyan kandırmasıyla Müslümanlıktan vazgeçse, hadi dersin ki ya bir şey yok yani, hani olmuştur. İşte değişik nedenler vardır. Ama o gün peygamber var. Kafasına takılan bir şey varsa gidip soracak peygamberine, bu işin esasına, etkisine. Allah da diyor ki, ya bu kadar gerçek varken, aranızda peygamberiniz varken, meselelerinizi gidip onunla çözmezken, ona sormazken, nasıl oluyor da siz kitap verilenlere uyuyorsunuz? Nasıl inkar edersiniz? Elbette böyle bir şey yapmak çok büyük suç. Çünkü iman, inanmak, teslim olmak anlayışı böyle bir şey yaptırmaz zaten. O zaman aynı o inkar eden Yahudiler ve Hristiyanlar gibi hangi nedenle inkar ediyorlardı? Çıkarları için, ihtirasları için, bencillikleri için, teslim olma ruhunda olmadıkları için, teslim olmuş anlayışında olmadıkları için böyle yapıyorlardı. Ancak Müslümanın diyenlerden de kitap ehline gidip de onlarla beraber hareket edip Müslümanlıktan vazgeçerlerse onlar gibi çıkar peşinde, bencillik peşinde olurlar. Başka hiçbir şey değil. Dikkat edin. Yahudi ve Hristiyanların inkarlarına neden olan iki konu var ana başlıkla. Birincisi, inandıkları bir din var. Atalarından gelen, ailelerinden gelen, babalarının, annelerinin inandığı, çevrenin inandığı bir din var. Tarihlerinden gelen kalıplar var. Bir türlü bu kalıpları kırarıp önce Tevrat'a, inandıkları Tevrat'a inanamamışlar. Teslim olamamışlar. Allah'tan gelen ayetlere teslim olamamışlar. Muhammed'e inanamamışlar. Çünkü o kalıpları kıramıyorlar. O kalıplarla öğrendikleri din, onlara Allah'ın dininden farklı bir şekilde tarihin getirdiği, çevrenin getirdiği, ailenin getirdiği bir din olarak engel olmuş ve onları ağaç yaşken eğilir hesabı eğmiş, bükmüş, onlar da bir türlü bu eğilip bükülmenin arkasından doğrulmak istemiyorlar. İşte bugün de var içimizde. Aynı Yahudi ve Hristiyanlar gibi, Hristiyan bir aileden doğduğu için, Yahudi bir aileden doğduğu için, Müslüman bir aileden doğduğu için tarihten gelen, geleneksel dine göre, geleneksel Hristiyanlığa, geleneksel Yahudiliğe, geleneksel Müslümanlığa inandığı için nasıl bugün Kur'an'dan uzaklaşıyorsa o gün de Yahudiler Tevrat'tan uzaklaşmışlar, Hristiyanlar İncil'den uzaklaşmışlardır. İşte Yahudilerin ve Hristiyanların bir türlü Muhammed'i ve arkadaşlarını Kur'an'la gelen ayetleri kabul edememelerinin önündeki tek gerçeklerden bir tanesi budur. Ailelerinden elde ettikleri, tarihinden elde ettikleri dinin önüne geçip biz gerçekten Allah'a teslimiz diyememişlerdir. Bugün de Müslümanların diyemediği gibi. Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik diyemedikleri gibi bugünkü Müslümanların kendi meşref ve mezheplerini, kendi tarihsel bilgilerini, kendi ailelerinden aldıkları bilgileri hala da Kur'an'ın önüne diktikleri gibi, Allah'ın emirleri önüne diktikleri gibi, Resulullah'ın örneklediği Müslümanlığın önüne diktikleri gibi, o günkü Yahudiler de aynı şeyi yapmışlardır. O günkü Hristiyanlar da aynı şeyi yapmışlardır. Bir türlü bugünkü insanların mezhebinden, meşrebinden vazgeçemediği gibi, o günkü insanlar da kendi dininden, kendi mezhebinden, kendi meşrebinden vazgeçememiştir. O günkü insanlar, bugünkü insanlar nasıl Allah'tan gelen ayetleri kendi mezhep ve meşreplerine göre ince ayarlardan geçirip kendi çıkarlarına, mezheplerine, meşreplerine, tarihlerine uydurdukları, geleneksel Müslümanlıklarına uydurdukları gibi o günkü Yahudilerde, o günkü Hristiyanlarda hem İncil'de, hem Tevrat'ta, hem Kur'an'dan gelen ayetleri kendi anlayışlarına, kendi dinlerine uydurma yolunu seçmişlerdir. Bu kalıpları kıramamışlardır. İkinci ana bölüm ise karşı çıkışlarının nedeni ihtirastır, kıskançlıktır, bencilliktir. Yani peygamber çıkacaksa bizden çıkacaktır. Yahudinin iddiası budur. Hristiyanın da iddiası budur. İhtirastır. Onlar kim oluyor? Şu Araplardan peygamber mi çıkarmış? Putperestlerin içinden peygamber çıkar mı? Ehli kadim din olarak, ehli kadim olarak. İşte İbrahim'in soyundan gelen, biz İshak'ın torunları, biz İsmail'in torunları, biz işte şunun torunları, biz İsrail'in çocukları varken, bu soy varken, bu ırk varken Araplara kim oluyor ki? Araplar ne oluyor ki onlardan peygamber çıkar? Bir kıskançlık, bir çekememezlik, bir aşırı bencilliğin neticesinde engel olmuşlar. Aynı bencillikler, aynı kıskançlıklar, aynı çıkarcılıklar, aynı çekememezlikler. Ne yazık ki bugünkü Müslümanların muhafazakar din anlayışına, geleneksel din anlayışına da mevcuttur. İşte mesela bir Mehdi meselesinde bir Mehdi fikri üretilir. Örnek verelim. Mehdi gelecek, İsa inecek, İsa Mehdi'nin arkasına namaz kılacak. Hani İsa Hristiyan ya, Mehdi'nin arkasına namaz kılarak Müslüman olacak. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber değil, Mehdi'nin arkasında peygambere namaz kıldırıyor adam. Kıskançlığın, bencilliğin, çıkarcılığın, aşırı hırsın ne dereceye geldiğini görebiliyor musunuz? Ürettiği fikre bakın. Mehdi'nin arkasında peygambere namaz kıldırıyor. Çünkü o layık değil. İsa inecek ki yalan bu, uyduruyor. O ayrı bir konu. İsa inecek, inse bile Mehdi'nin arkasına namaz kılacak. Mehdi İsa'nın arkasına namaz kılmayacak. İmam Mesih olmayacak. İsa olmayacak. İmam Mehdi olacak. Niçin? Çünkü Mehdi Müslüman, o Hristiyan. Mehdi'nin arkasında namaz kılarak Müslümanlığı onaylanmış olacak. Siz böyle bir saçmalığın, böyle bir hikaye uydurmanın, böyle bir yalan uydurmanın hangi gerekçelerden, hangi neticelerden çıktığını tasavvur edebiliyor musunuz? Aynı Yahudilerin Peygamberimiz görevlendirildiği zaman ortaya koydukları tavır neyse, aynı İsa görevlendirildiği zaman, o günkü Yahudilerin, Peygamberimiz görevlendirildiği zaman Yahudi ve Hristiyanların tavrı neyse, bugünkü Müslümanların tavrı da, tarihteki Müslümanların tavrı da aynıdır, hiç değişiklik yok. Aynı şekilde bakılıyor meseleye. Bir, atalarımızdan gelen bir din var, bir mezhebimiz var, bir meşhebimiz var. Bunları asla terk etmeyiz, bunlar kesin doğrudur. Allah'ın ayetleri mi? O önemli değil. O ayetler bizim mezhebimizi, meşhebimizi, atalarımızdan öğrendiğimiz dini tasdik eden, tasdik etmesi gereken Allah'ın ayetleridir. Böyle bakılıyor meseleye. Biz kendimizi Allah'ın ayetlerine uydurmak, kendimizi Allah'ın ayetleriyle düzeltmek yerine Allah'ın ayetlerini kendi mezhebimize göre düzeltmeyi, kendi meşhebimize göre düzeltmeyi, kendi tarikatımıza göre düzeltmeyi, tarihten, atalarımızdan öğrendiğimiz dine göre Allah'ın ayetlerini düzeltmeyi amaçladık. Bu hastalık Yahudilerde o zaman vardı, Hristiyanlarda o zaman vardı. İsa'ya görevlendirildiği zaman Yahudilerde bu vardı. Aynı hastalıklar sirayet etti, devam etti. İşte bugün aynı hastalığı devam ettiren bir sürü insan var Müslüman diye ortaya da geziyor. Bir türlü mezhebine düzeltememiş Allah'ın ayetlerine göre, tarikatını düzeltememiş Allah'ın ayetlerine göre, cemaatini düzeltememiş Allah'ın ayetlerine göre ama tersini yapmış. Mezhebine göre ayetleri düzeltmiş, cemaatlere göre ayetlerini düzeltmiş, tarikatlarına göre ayetlerini düzeltmiş, annelerinden babalarından öğrendiği dine göre ayetleri düzeltmiş insanlar vardır. O gün peygamberimize karşı çıkan Yahudilerin mantığı buydu, bunun için karşı çıkıyorlardı. Allah'ın ayetlerini kendi mezheplerine, kendi meşheplerine, kendi tarikatlarına, kendi tarihsel dinlerine göre düzelttikleri için peygamberimize karşı çıkıyorlardı. Değilse o günkü Tevrat'ta, hatta bugünkü Tevrat'ta, değilse o günkü İncil'de, hatta bugünkü İncil'lerde peygamberlerin vasıfları bellidir, dinin temelleri bellidir, sadece şeriat farkları vardır, bir de insanların uydurdukları şeylerin nüans farkları vardır. Değilse Allah'ın ayetlerinin temel bakışı, Kur'an'ın temel bakışı neyse İncil'in de temel bakışı odur, Tevrat'ın temel bakışı da odur. Değişmez. Ey inananlar! Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakının. Sizler ancak Müslüman olarak can verin. Yani Allah'a teslim olmuş insanlar olarak, Allah'ın barışına, esenliğine girmiş olarak can verin. Eğer bunu yapmazsanız kaybedersiniz. Kaybedersiniz, başka hiçbir şey olmaz. Sizin kaybetmenizden dolayı da Allah müstahnidir. Yani size muhtaç değildir. Yani sizin Müslüman olmanız, o veya olmamanız Allah'a çok yakından ilgilendirmez. Müslüman olmanız kendinize ait bir şeydir. Kendinizi güven altına almaktır. Kendinizi barışa sunmaktır. Kendinizin insan olarak yaratılmış olduğunuzu ve Allah'a ibadet etme görevinizi gerçekleştirme bilincine ulaştığınızı göstermektir. Değilse Allah yaratıcı olarak sizin Müslüman olmanıza bir ihtiyacı yoktur, sizin kafir olmanıza da bir ihtiyacı yoktur. O kurallarını koymuştur, Tanrı olarak çekilmiştir köşeye ve ne yapacağınıza bakar. Ona göre de mükafatını, cezasını verecek. Yeryüzünde yaşayan bütün kullarına Allah gerekeni söylemiştir. Şöyle yaparsanız sonuç budur, böyle yaparsanız sonuç budur. Seçim sizindir. İster teslim olursunuz, Müslüman olarak can verirsiniz, Allah'ın barışına, esenliğine ulaşırsınız. İster meşrebimde meşrebim, tarikatında tarikatım, cemaatında cemaatim, mezhebimde mezhebim dersiniz, tarihinde tarihim dersiniz, atalarımdan öğrendiğim din gerçektir, ben ondan asla vazgeçemem diye ısrar eder durursunuz, bir türlü Allah'ın ayetlerine teslim olmazsınız, Müslüman olarak can vermezsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Allah'ın ortaya koyduğu gerçek belli. Allah diyor ki ben ayet gönderiyorum. Peygamber seçtim, onunla ayetlerimi gönderdim. Ayetleri göndermemdeki kasıt, gerçekleri size açıklamamdır. Gerçekleri size açıklamamdaki kasıt, yanlışlarınızı gerçeklere göre düzeltmenizdir. Ve gerçeklere teslim olmanız. İman edenler ancak ve ancak gönderdiğim ayetleri işittik der ve de teslim olduk der. Kendi mezhebine göre teslim almaz. Kendi cemaatine göre teslim almaz. Kendi atalarından öğrendiği dine göre teslim almaz. Kendi tarihine göre teslim almaz. Kendi tarikatına teslim almaz. Bütün bunlardan elde ettiği yanlışlar varsa bunları gönderilen ayetlere göre düzenler, düzeltir, doğruya teslim olur. O zaman Müslüman olur. Aksi halde neyi yaşıyorsa o yaşamını kendisine din edinir. Mezhebini yaşar, mezhebini din edinerek gider. Tarikatını yaşar, tarikatını din edinerek gider. Cemaatini yaşar, onun anlayışlarını yaşar, cemaatini din edinir. Tarihini yaşar, tarihini din edinir. Atalarından öğrendiği, geleneklerinden, örflerinden öğrendiği, muhafazakar, geleneksel bir dini din edinir. Ama bugün hangi Müslümana sorarsan sor, bütün bunlar Kur'an'ın gerçekleriyle örtüşmüyor. Bugün hangi Müslümana sorarsan sor, Kur'an okumadaki amaçlarından maksat, hayatlarında Kur'an'la örtüşmeyen konuları tespit edip yanlışlardan düzelmektir. Peki kim düzeltiyor? Bu amaçla çıkan insanlar Kur'an okuyor, Kur'an'ı kendilerine düzeltiyorlar. Anlayışlarını değiştirmiyorlar. Kur'an'ı anlayışlarına getiriyorlar. Cahilken bir mezhep ediniyorlar, Kur'an okuyup Kur'an'ı mezhepleştiriyorlar. Cahilken bir tarikata giriyorlar, Kur'an okuyup Kur'an'ı tarikatlaştırıyorlar. Cahilken bir cemaate giriyorlar, Kur'an okuyup Kur'an'ı cemaatleştiriyorlar. Cahilken annelerinden babalarından bir din ediniyorlar, Kur'an okuyarak annelerinin babalarının dinini Kur'anlaştırıyorlar. Ey inananlar! Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakının. Kendi çıkarlarınıza göre değil. Eğer siz Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakınmaz da kendi çıkarlarınıza göre, kendi hırslarınıza göre, kendi kurallarınıza göre Allah'tan sakınıyoruz diye bir iddiada bulunursanız Allah'tan sakınmayı Allah açıklıyor zaten ayetlerinde. Ancak onlar ki Allah'tan sakınırlar. Onlar Allah'tan bir ayet gelince tartışmazlar, kendilerine göre tevil etmezler, işittik ve itaat ettik derler. Onlar Allah'ın hesabından sakınırlar. Toptan Allah'ın ipine sallın, ayrılmayın. Demişti ki, Âl-i İmrân suresi müteşabihler suresidir. Allah'ın ipi, yani Allah'ın dini, yani Allah'ın ayetleri, yani Allah'ın kuralları. Toptan ona sallın, ayrılmayın. Eğer siz bir Allah'ın ayetini okuyor da, bu ayeti hayata uyarlamak, düşüncelerinizi uyarlamak için birbirinizle çatışıyorsanız ve bir ayrılık yaşıyorsanız kesinlikle Allah'ın ayetine uymuyorsunuzdur. Efendim ben bu ayetten şunu anladım, bana göre bu, şunu anladım, bana göre bu diyerek Müslümanlarla kendi aranıza mesafeler koyuyorsanız, Müslümanlarla ayrılığı, inananlarla ayrılığı gündeme getiriyorsanız kesinlikle Allah'ın ayetlerine sarılmamışsınız demektir. Çünkü Allah ayetlerini müminlerin tartışmayı aralarından kesmesi için göndermiştir gerçeklerini. İnsanlar kendi aralarındaki kendi anlayışlarına, çıkarlarına, akıllarına, fikirlerine, muhakemelerine göre yaptıkları tartışmaları bitirsinler diye Allah ayetlerini gönderir. Der ki gerçek hüküm budur, tartışmalarınızı bırakın, ona sarılın. Çünkü o ayet Allah'ın ipidir. Sizin tartışmalarınızın arasına ip indirilmiştir, ayet indirilmiştir. Siz hala Allah'ın ipi indirildiği halde aranıza, hala aranızda tartışmaları sürdürüyorsanız, o ipe yapışmamışsınız, o ipe sarılmamışsınız ve bütünleşmemişsiniz demektir. Öyleyse tartıştığınız bataklıkta, tartıştığınız çöplükte tartışın durun. O çöplük mezhep çöplüğü, o çöplük tarikat çöplüğü, o çöplük cemaat çöplüğü, o çöplük tarih çöplüğüdür. Tartışın durun. Kim o çöplüklerden kurtulmak istiyorsa yapışır Allah'ın ipine, sarılır ve asla bir daha bırakmaz. Ama kim? Benim yaşamım, benim çocukluğum, benim gençliğim böyle bir çöplükte büyüdü. Ben çöplüğümden ayrılmak istemiyorum diyorsa Allah'ın ipini sarılmaz, ona yapışmaz, orada kalır. Böylece tartışmalarına devam eder. Allah ayetlerini size ulaştırmadan önce size nimetini bir anın, halinizi görün. Allah'ın nimetiyle karşı karşıya gelmediğiniz zaman birbirinize düşmandınız, tartışıp duruyordunuz. Birbirinizi boğazlayacak durumdaydınız. O gün Esva Hazretinden bahsediyor Allah. Hızlı sebebi bu. Yahudiler Medine'deki Müslümanlara önce Ensar ve Muhacir arasına, sonra Hazreç arasına, Es ve Hazreç arasına bir nifak soktu ve Müslümanlar başladı tartışmaya. Allah bu olayları gündeme getirerek diyor ki Allah'ın nimetini hatırlayın. Sizin aranızda bir tartışma vardı, bir düşmanlık vardı. Ne zaman Allah'ın ipine sarıldınız, o zaman kurtulup kardeş oldunuz, birlik oldunuz, beraberlik oldunuz. Bu nimeti de yaşadınız ve bunun karşısında size Allah devlet verdi. Medine devletini nasip etti. Size kardeşler nasip etti. Size birlik ve beraberlik nasip etti. Ve size zafer nasip etti. Bedir'de zafer elde ettiniz. Uhud'da. Bütün bunlara rağmen siz, bu nimetlere rağmen siz hala düşünmeyecek misiniz? Geçmişi düşünün. Düşmandınız. Kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun içindeydiniz. Sürekli bir savaş içindeydiniz. Birbirinizi boğazlıyordunuz. Birbirinizin malına, canına, ırzına, namusuna göz dikiyordunuz. Sizi ondan kurtardı. Unutmayın ki Allah size sizin halinizi anlatır ve size gerçekleri böyle anlatır. Niçin? Çünkü sizin doğru yola girmenizi ister. Sizin yanlışlardan uzaklaşmanızı ister. İşte hep beraber düşündüğümüz zaman söylediğimiz temel bir kelime var. Bugünkü Müslümanların tartışmasını ne bitirecek? Herkesin Kur'an'a uyması bitirecek. Doğru mu? Evet, herkes doğru diyor. Peki herkes Kur'an'ı kendi çıkarlarına uygun anlarsa bitirir mi? Hayır, tam tersine. Herkes kendi mezhebine, kendi meşrebine, kendi tarikatına, kendi çıkarlarına göre Kur'an ayetlerini yorumlarsa ve kendine göre algılarsa ve asla hiçbirisi Allah'ın ipine sarılıp kendi bataklıklarını terk etmezse kardeş olamaz, o çukurdan kurtulamaz ve o yola da doğru yola da giremez, erişemez. Niçin? Çünkü ipe sarılmamıştır. Allah'ın gönderdiğim ayetlere yani ipime sarılın, ayrılmayın dediği hükmü yerine getirmemiştir. Orada kalmıştır. Tam tersine o ipi herkes kendine çekmeye, kendi yanına çekmeye çalışmıştır. Benim ipim demeye çalışmıştır. Hani bir fırkayı naciye meselesi vardır. Kurtulan fırka. Tarihte fırkayı naciyeler çoktur. Günümüzde de çoktur. Oradaki mantık şudur. Herkes kendine fırkayı naciye ilan etmiştir. Niye? Çünkü herkes o ipi kendine çekmiştir. Bugünkü olduğu gibi. Herkes Kur'an'ı kendine emrettiriyor. Herkes Kur'an'ı kendine söylettiriyor. Herkes kendisinin doğrulması için değil, Kur'an'ın kendisine hizmet ettirmeye çalışıyor. İşte fırkayı naci anlayışı da herkesin kendine Kur'an'ı hizmet ettirmesinden başka bir şey değildir. Çünkü fırkayı naci kavramında eskiden beri okuduğumuz, bildiğimiz hadisede şu vardır. Her fırkayı naci ilan eden kendisini etmiştir yani. Kendilerine belgeler geldikten sonra, yani ayetlerle gerçekler geldikten sonra ayrılan ve ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte Yahudiler, işte Hristiyanlar. Böyle yaparak birbirine düştüler. Sizler öyle olmayın. Bir takım yüzlerin ağaracağı ve bir takım yüzlerin kararacağı günde büyük azap onlaradır. O yüzleri kararanlara inanmanızdan sonra, inancınızdan sonra, Allah'a teslim oldum dedikten sonra siz inkar ederek, geri dönerek, Allah'ın ayetlerine kendi çıkarlarınıza göre hizmet ettirerek o imandan dönerseniz size tadın azabı dönecektir. O gün yüzleriniz kararacaktır. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmetindedirler. Onlar orada temellidirler. İşte bunlar sana doğru olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah hiç kimseye zulmetmek istemez. Onun için bütün gerçeklerini anlatır. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Tüm işlerin hepsi Allah'a varacaktır. Siz insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı bir ümmetsiniz. Müslümanların tarifi bu bakınız. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış, doğrulukları söyleyen, fenalıklardan insanları alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı bir ümmet. Hep hayra davet eden bir ümmetsiniz. Kitap ehli inanmış olsaydı, kendiler için daha hayırlı olurdu. İçlerinde inananlar olmakla beraber çoğu yoldan çıkıp gitmiştir. İşte bu ayetin özünde doğruluğu emretmek, Allah'ın ayetlerin ne diyorsa onları söylemek. Çünkü doğruluğu belirleyen kimdir? Allah'tır. İnsanların akıllarıyla, fikirleriyle, iştahatlarıyla doğrulukları ortaya konmaz ki. Allah dinini, kurallarını, doğruları, gerçekleri açıklamak için göndermiştir. İşte Allah'ın doğrularını ortaya koyan, onları insanlara söyleyen, onları insanlara emreden, fenalıktan alıkoyan, yanlışlıklardan. Nedir fenalık? Allah'ın yolundan uzaklık kalmak bir fenalıktır. İnsanlar arasında zulüm yapmak fenalıktır. İnsanlar arasında eşitlik ilkelerine, adalet ilkelerine iki paralık haline getiren düşünceler fenalıktır. İnsanın insan üzerinde egemenliğini esas alan her türlü duygu, düşünce fenalıktır. Allah'ın özgür bıraktığı insanın üzerinde onun aklına, onun duygularına, onun dinine, onun düşüncelerine baskı kurmak fenalıktır. Yeryüzünde Allah'ın verdiği nimetleri güçlere göre, çıkarlara göre bazı insanların elinde dolaşılan bir servet haline getirmek fenalıktır. Halbuki Allah o bütün nimetlerini insanlara yararlı olsun diye göndermiştir ve onlar aranızda dolaşan bir servet olmasın, onları paylaşın, adil bir şekilde demiştir. İşte bugün bu ayet çerçevesine baktığın zaman iyiliği emretmek, doğruluğu emretmek, fenalıktan alıkoymak, Bunun için orta bir yolu, normal bir yolu, aşırılıklardan uzak, insanca bir yolu ortaya koyan bir ümmet olarak tarif ettiği Müslümanlar nerede? Hani? Halbuki Allah diyor ki siz insanlar için ortaya çıkarılan, doğrulukları söyleyen, doğrulukları emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah'a inanmış hayırlı bir ümmetsiniz. Hani? Hani sorusuna yok cevap. Peki neden olamıyor sorusuna cevap var mı? Hepimiz içimizden şunu diyoruz. Bir Kur'an'a uyabilseydik olacaktık ama ne yazık ki uyamıyoruz bir türlü. Bütün mesele bu. Kur'an'a uyamamak. Ne hikmetse insanlar bir türlü Kur'an'a uyamıyor. Neden? Ne hikmetse bir türlü insanlar Kur'an'ın gösterdiği gerçeklere teslim olamıyor. Neden? İman etmemişler mi Kur'an'a? Allah'a iman etmemişler mi? Allah'ın gücüne, otoritesine iman etmemişler mi? Teslim olmadıklarından dolayı, iman etmediklerinden dolayı hesaba çekileceklerine inanmıyorlar mı? Bu dünyanın sonunda bir hayat olduğuna, bu hayatta Allah'a imandan, Allah'ın kurallarına teslim olmaktan sorumlu tutulacaklarına inanmıyorlar mı insanlar? Özellikle Müslümanım diyenler inanmıyor mu? Bugün Müslümanlar arasında konuşulan konuların temel noktası bu. Müslümanlar Kur'an'a bir uysa her şey çözülecek. Müslümanlar arasındaki sorun kalmayacak. Ama bütün mesele burada işte. Müslümanlar Kur'an'a bir türlü uymuyor. Neden? Nedeni acaba imansızlık olabilir mi? Veya nedeni Kur'an'ı herkesin kendi çıkarlarına, kendi mezhebine göre yorumluyor olmuş olamaz mı? Nedeni bu olamaz mı? İnsanların cahilken öğrendikleri, cahilken edindikleri atalarından kalan mezheplerini, meşreplerini, dinini ve cemaatlerini bir türlü terk edemeyip Kur'an'a teslim olamadıkları olamaz mı acaba? Şimdi evet diyeceğiz, bunlar da sebebi. Peki niçin hala da Kur'an'a uyamadığımız için bu haldeyiz? Niçin hala da Kur'an'a bunları uydurmamız gerekir iddiasında olan insanlar hala da bu noktada geri planda kalmıştır? Hala da Müslümanlar bugün hadi Kur'an okumayanları bir kenara bırakalım. Kur'an okuyan Müslümanlar, Kur'an okuyan, sürekli yıllarca, aylarca Kur'an çalışması yapan Müslümanlar niçin ayetlere uyup bir arada olamazlar? Niçin Allah'ın ayetleri onların tartışmasını bitirecekken tersine tartışmalarını büyütür? Acaba imansızlıktan kaynaklanıyor mu? Yoksa başka bir şeyden mi kaynaklanıyor? İşte Müslümanlar bunun sonucunu, bunun neticesini bilmek zorundadırlar, bulmasınlar. Müslümanlar Allah'ın ayetleri kendilerini birleştirecekken, okudukları Allah'ın ayetleri kendilerini birleştirecekken tam tersine tartışmaya itiyorsa, tartışmaları çoğaltıyorsa ve Müslümanlar daha çok bölünüyor, daha çok fırkılaşıyor, daha çok birbirinden ayrılıyor ise burada bir yanlışlık vardır. Bu yanlışlığın kaynağı sanıyorum Allah olamaz. Bu yanlışlığın kaynağı Kur'an olamaz. Bu yanlışlığın kaynağı insanın kendisidir ve insan kendindeki bu yanlışlığı imanıyla ölçmek zorundadır. Ey Müslümanlar! Şunu unutmayın ki inkar edenler hiçbir zaman sizi incitmekten başka size zarar veremez. Yani onların sözleri, onların tavırları sizi incitebilir, üzebilir ama zarar veremezler. Yeter ki siz sağlam olun. Siz Allah'ın ipine sarılın. Hayırlı bir ümmet olun, doğruları söyleyin, insanları doğrulara çağırın, fenalıklardan alıkoyun. O farklı dinden, kitap ehlinden olanların içinde de sizin gibi iyi niyetli olanlar vardır. Onların içinde de gerçekten Tevrat'a inanan, İncil'e inananlar vardır. Hani o temel ilkeler çerçevesinde, temel din çerçevesinde Allah'a teslim olma düşüncesini, Allah'ın ayetlerine teslim olma düşüncesini öne çıkaranlar vardır. Ama onların çoğu yoldan çıkmıştır. Siz bu noktalara dikkat ederek, yoldan çıkanlara şöyle biraz uzaktan bakarak, o Allah'a teslim olunmuş insanlarla birlikte olarak, onlara hemhal olarak yola çıkın, hayırlı bir ümmet olun. Bir de şunu unutmayın, o yoldan çıkanlar ve o yoldan çıkanlara inanan Müslümanım diyenler sizi incitmekten başka bir şey yapamazlar. Onlar inananlarla savaşsa, siz kararlı ve azimli olduğunuz müddetçe gerisin geriye kaçarlar. Sonra onlara da yardım edilmez. Şunu unutmayın, Allah asla inkar edenlere yardım etmez. Allah daima inananların yanındadır. Nerede bulunsalar, Allah'ın ve inanan insanların himayesinde olanlar müstesna onlara alçaklık damgası vurmuştur. Nerede olursa olsun. Sadece Allah'a inananlar, sadece Allah'a teslim olanlar bu alçaklık damgasından uzaktırlar ve Allah onlara yardım eder. Onlar Allah'ın himayesindedir. Allah'tan bir azaba uğradılar onlar, inkar edenler. Onlara aşağılık damgası vuruldu. Böylece zelil oldular. Böylece yeryüzünde bozguna uğradılar. Böylece yeryüzünde güçlü ülkelerin, güçlü devletlerin oyuncağı haline geldiler. Bu Allah'ın ayetlerine inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendir. Bu karşı gelmeleri ve taşkınlık yapmalarındandır. Kitap ehlinin hepsi bir değil. Bunu unutmayın. Yani insanlara bakarken bunlar Yahudiler, bunlar Hristiyanlar, bunlar ateistler, bunlar putperestler, bunlar şu, bunlar bu demeyin hemen birdenbire. Onların hepsi bir olmaz. Özellikle kitap ehlinin hepsi hiçbir değildir. Onlardan bazıları vardır ki geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duranlar vardır. Tevrat'tan veya İncil'den. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanır, kötülükten men eder, iyiliklere koşarlar. İşte onlar iyilerdir, iyilerdendir. Onlar aynı sizin gibi Allah'tan gelen ayetlere inanırlar ve insanlar arasında iyiliği emrederler, kötülükten men ederler ve ahirete inanırlar. Ahirette onları Allah'ın hesaba çekeceğine inanır. Onun için birdenbire onlar kitap ehlidir, hepsi kafirdir, hepsi inkarcıdır, hepsi düşmandır diye gözetmeyin. Böyle bir ifadeye varmayın. O insanların ne yaptıklarına bakın. Duygularına, düşüncelerine, fikirlerine, o insanların tavırlarına, davranışlarına bakın. Sizler gibi hep iyiliği söylüyorlarsa, sizler gibi hep kötülükten insanları men ediyorlarsa ve sizler gibi ahiret gününe inanıyorlarsa ve sizler gibi Allah'a inanıyorlarsa ve sizler gibi Allah'ın ayetlerine inanıyorlarsa onları diğerlerinden ayırın. Çünkü aranızda birlik olduğunuz şeyler çoktur. Birdenbire kalıplarla konuşarak kestirip atmayın. Onlar Hristiyan, onlar Yahudi deyip atmayın. Önce o insanların ne düşündüğüne, ne inandığına, nelere inandığına ve neleri yaptığına ve nasıl yaptığına bakın. Yani onların arasından gerçekten iman etmişlerle çıkarcı, cahil, bağnaz, gerici olanları ayırın. Onlar belki eksik bilgileriyle, belki yanlış bilgileriyle Allah'a inanmış, Tevrat'ı kendine göre anlamış ve ama inançları gereği insanları kötülükten men ediyor, iyiliklerde koşturmaya çalışıyor. Temel nokta açısından onlar sizin gibidir. Çünkü siz de böyle olmak zorundasınız. Allah'a inanmak ve ahiret gününe inanmak, insanları kötülükten uzaklaştırmak, iyiliklere koşturmak için varsınız. Böyle bir ümmetsiniz. Bu özelliklere sahipse Hristiyanlardan bir kısmı, bu özelliklere sahipse Yahudilerden bir kısmı, o zaman siz onlarla birliktelik oluşturmak zorundasınız. Aranızdaki bu değerleri koruyarak onlarla müşavere etmek, istişare etmek zorundasınız. İşte o iyi olanlarla beraber siz beraber olmak zorundasınız. Şunu unutmayın ki insanlar ne iyilik yaparlarsa karşılığını bulacaklardır. İster Hristiyan, ister Müslüman, ister Yahudi, ister başka şey. İyilik yapan mutlaka karşılığını bulacaktır. Allah sakınanları bilir. Allah kendi hesabından korkup da kötülükten sakınanları bilir. İster Yahudi, ister Hristiyan, ister Müslüman. Ama Allah sakınmayanları da bilir. İster Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun. Şunu unutmayın ki inkar eden kimselerin malları ve çocukları Allah'tan yana onlara bir fayda vermez. Ne kadar mal varmış, ne kadar çocuk varmış, ne kadar ailesi genişmiş, ne kadar çevresi genişmiş. Hiçbir şey ifade etmez Allah'ın hesabı. Yapılırken, Allah onların hesabını görürken onlara hiçbirisinin faydası yoktur. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada temellidirler. Mallarını ve çocuklarını Allah'ın yolunu yaşarken, Allah'tan sakınırken, mallarını ve çocuklarını Allah'ın yolundan uzaklaşmak için kullanmayanlar, onları bahane etmeyenler, Allah'ın o çocuklara, o mallara hangi değerleri verdiyse onlar da aynı şekilde ister Tevrat'tan, ister İncil'den, ister Kur'an'dan aldıkları bilgilerle onlara gereken değerleri verip de Allah'tan sakınanlar cehennemlik değildir. Onlar cehennemden uzaktırlar. Bu dünya hayatında sarf ettiklerinin durumu kendilerine zulmeden kimselerin ekinlerine isabetle kavuşup mahveden soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. Yani bir insan kötülük yapıyorsa, bir insan hayatını alt üst edecek kötülükleri işliyor ise, bütün gerçekler açıklanmış olmasına rağmen, her şey açıklanmış olmasına rağmen ayetlerde teker teker açıklanmış olmasına rağmen, eğer insanlar hala da kötülükleri hakim kılıp, iyiliklerden uzak durup, Allah'ın hesabından korkarak hayatını yaşamıyor da kendine göre yaşıyor ise, kendi hırslarına, kendi bencilliklerine, kendi çıkarlarına göre yaşıyor ise, onun yaşantısı, onun sarf ettiği hayat, zaman, onun sarf ettiği eylemler hepsi kuru bir ayaz gibidir. Soğuk gibidir. Nasıl kuru bir ayaz hiçbir şey yapmıyor. Tersine, bir iyilik yapmıyor tersine. İnsanları soğukluğa kavuruyor. Onların ürettiklerini, onların diktiklerini, ekinlerini kavuruyor, kurutuyor ise insanların kötülükleri de insanı kurutur. İnsana hiçbir şey bırakmaz. Allah kendisinden sakınanlara, kendisine inananlara, yardım eder. Onların iyiliklerine yardım eder. Allah'ın yardımının ne şekilde tecelli edeceği noktasında insanlar hiçbir şey bilmez. Bir Yahudi, bir Hristiyan, atalarından öğrendiği dinle, Tevrat'ı okurken, İncil'i okurken, Allah'a olan imanıyla iyiliklerden yana olup kötülüklerden uzaklaşıyor ise, Müslümanlar gibi. Ki Müslümanlar öyle olmak zorunda. Gerçi bugün liberalist olan Batı'nın çıkarcı, bireyci, çıkarından başka hiçbir şey düşünmeyen Batı'nın peşinden Müslümanlar da giderek bugün bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Müslüman arasında hiçbir fark yoksa bu noktada, çıkarcılıkta, dünya birleşmekte birbirinden farklı değilse bugünkü gibi genelde. Ama buna rağmen Hristiyanlar içerisinde, Yahudiler içerisinde ve Müslümanlar içerisinde yine Allah'tan sakınan ve Allah'a iman eden, iyilikleri hakim kılmaya çalışan, kötülüklerden uzak durmaya çalışan bir ümmet varsa, ki var. Ey Müslümanlar, onlarla beraber olun, onlara dikkat edin. Onları diğerleriyle beraber saymayın. Allah'ın nimeti onlar üzerine tecelli edecektir. Onların yapmış olduğu bu güzel işlerden dolayı Allah onların o iyiliklerinin karşılığını onlara mutlaka verecektir. Nasıl verecek? Orasını biz bilmeyiz. Allah belki onlara hidayetini nasip edecek. Allah belki onlara farklı bir hayat belirleyecek. Allah onların kalbindeki imandan ve onların kalbindeki iyiliklerden, amellerindeki iyiliklerden dolayı onları belki de çok farklı bir noktalara götürecek ve hidayetiyle karşı karşıya getirecek. Nereden bilir? Onun için Allah diyor ki sakın, sakın ey Müslümanlar, kalıplarla konuşmayın. Sözlerle ve sözlerin derinliğiyle konuşun. Amellerle ve amellerin derinliğiyle konuşun. İnsanla ve insanlıkla konuşun. İmanla ve imanın derinlikleriyle konuşun. Kalıplarla asla konuşmayın. Kalıplarla asla hükmetmeyin ve kalıplarla asla insanları yargılamayın. Eğer böyle yapmaz da kötülük işlerseniz, haksız yere yargılarsanız, iyilik yapmazsanız, birlik olmazsanız, ayrılıkçı düşünceler ortaya koysanız, Allah'ın birleştirdiklerini ayırmaya çalışırsanız, Allah'ın birleştirmeye çalıştıklarını ayırmaya çalışırsanız, bu yaptığınız kötülükler, bu dünya hayatına sarf ettiğiniz bu işler, bütün ekinlerinizi yok eden, bütün ürünlerinizi yok eden, bütün varlığınızı yok eden soğuk bir rüzgar gibidir. Sizin de yaptıklarınızı yok eder gider. Ey inananlar! Sizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Onlarla konuşun, arkadaşlık kurun, ticaret yapın, ilişkiler kurun. Ama sırdaş edinmeyin. Hayallerinizi onlarla paylaşmayın. Özel duygularınızı onlarla paylaşmayın. Hani dostluk kavramında bunların önceki bölümlerde söylemiştik. Sırdaş edinmeyin. İşte dost kavramını, nasıl bir dostluk olduğunu bu ayet muhkem olarak bize açıklıyor şimdi. Ey inananlar, sizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Sırdaşınız olmasınlar. Arkadaşınız olabilir, akrabanız olabilir, çevreniz olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir, kardeşiniz olabilir, iş arkadaşınız olabilir. Her şey olabilir. Komşuluk ilişkilerinizden tutun da, akrabalık ilişkilerinizden tutun da, iş ilişkilerinizden tutun da, belli bir mahalle arkadaşlığı, ülke arkadaşlığı, şehir arkadaşlığı, her şey olabilir. Ama sırdaş olamazsınız. Çünkü onlar sizi şaşırtmaktan geri durmazlar. Bundan dolayı sıkıntıya düşmenizi isterler. Sizin sırlarınızı alırlar ve o sırlarla size düşmanlık yaparlar. Siz ticaretinizi yaparsınız, ilişkilerinizi kurarsınız, gelirsiniz, gidersiniz, selamlaşırsınız. Bundan bir şey çıkmaz. Ama sırdaş olursanız, Müslümanlarla konuştuğunuz, Müslümanlarla beraber yaptığınız bir şeyler hakkında onlarla paylaşırsanız, onlarla bu hayalleri paylaşırsanız, bu işleri paylaşırsanız, bunu aleyhinize kullanırlar, sizi şaşırtırlar, size tuzaklar kurarlar. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinden gizlediği ise daha büyüktür. Eğer akıl ediyorsanız, şüphesiz size ayetleri açıkladık. İşte siz, onlar sizi sevmezken onları seven ve kitapların bütününe inanan kimselersiniz. Siz iyi insanlar olduğunuz için Müslümanlar olarak, tabii o günkü Müslümanları kastediyor Allah. Bugünkü Müslümanları değil. Çünkü iyi insanlar olmak o günkü Müslümanlara, yani ayetlere işittik ve itaat ettik diyenlere has bir kavram. İyi insan olmak. Çünkü iyi insan çıkarcı olmaz, bencil olmaz, dedikocu olmaz, gıybetçi olmaz. Ayetleri tartışmaz, ayetleri işittik ve teslim oldukları mezhebini öne çıkarmaz, mezhebini öne çıkarmaz, tarikatını öne çıkarmaz, cemaatini öne çıkarmaz, bireysel ve çıkarcı anlaşılarını öne çıkarmaz. İyi insan Allah'a teslim olan insandır. Onun için yani ben onu ayrıca belirtmek istedim. İşte siz iyi insanlar olarak inanmış, saf, temiz, ahniyetsiz, riyasız düşünenler olarak onları seversiniz insanca. Yani ehli kitabı. Dikkat edin. Bunları yaparken, severken onları, siz Allah'tan gelen bütün kitaplara da inanırsınız. Yani Kur'an'a, İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a hepsine inanırsınız. Ama şunu bilin ki onlar size hastalıklı zaman inandık derler sizin gibi. Yalnız kaldıklarında da size öfkelerinden parmaklarını ısırırlar ve düşmanlık yaparlar. De onlara. Öfkenizden patlayın, çatlayın. Allah kalplerde olanı bilir. Sırdaş edinmeyin kendinize. Onlar öfkelerinden çatlayıp patlaya dursunlar. Siz sevin onları ama sırdaş edinmeyin. Onların inandık demelerine de aldanmayın. Takip edin. İmanlarını kontrol edin eylemleriyle, hareketleriyle, düşünceleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla. Çünkü iman eylem olarak hayatlarına yansımadığı müddetçe gerçekleşmiş olmaz. Sadece sözde kalır. Tabii bu gerçeği iman, amel imandan bir cüz değildir diyen bir anlayışa karşı bir şey söyleyemez. Halbuki Allah bütün ayetlerinde imanın amellerle teyitleşmesini ona çıkarıyor. Yani amellerinin imandan bir cüz olduğunu, dolayısıyla o amelin imandan kaynaklanan bir şekilde hayata yansıdığını ifade ediyor. Ama biz tabii inancımızda bunu çıkardık. Amel imandan bir cüz değildir dedik tarihten, kendinden. Ama Allah ne diyor? Onların inandık demelerine inanma. Onlar geri planda. Size gelir inandık derler, arkalarından dönerler ve size öfkelerinden parmaklarını ısırırlar. Peki bize inandık diyenlere nasıl inanacağız? Herkesi dönüp de arkasından bizim arkamızdan parmaklarını bize öfke ve kinle parmaklarını ısırıyorlar mı diyeceğiz? Hayır, takip edeceğiz. Gerçekten inandık diyenlerin amelleri ortadadır, böyle yapanlar ortadadır, bunları bileceğiz. Ha inanmışlar, ne güzel Müslüman olmuş, gel kardeşim kucaklayayım ben seni, tamam bitti iş. Peki cüzü nerede, ameli cüzü? İşte Allah diyor ki o ameli cüzünü seyret, takip et, sına. Nasıl ki ben sizi inandık demekle başıboş bırakmayacağım, gönderdiğim kurallara uyup uymamakla, ayetlerime uyup uymamakla, onlara işittim ve itaat ettim diyerek teslim olmakla imtihan ediyorsam, o amellerle size gelip inandık diyenleri imtihan edeceksiniz. Yok öyle ya ama. İman da gizlidir, ibadet de gizlidir. Böyle bir şey yok. Böyle bir saçmalık, böyle bir hurafe, böyle bir çatlaklık yok. Bu ancak ve ancak Allah'a inanmayanların uydurdukları, kafirlerin uydurdukları bir sözden ibarettir. İman da açıktır, ibadet de açıktır. Ancak Müslümanlar açık ve seçik olan imanla ve bunun ameliyle birbirlerini tanırlar, birbirlerine güvenirler, birbirlerine inanırlar. İkisini bütünleştirir hayatında insan. İmanıyla amelini bütünleştirmeyen insanlar, inkar etmiş insanlardır. İmanıyla amelini bütünleştirmeyen insanlar gerçekten iman etmemiş, sadece inandık deyip kafasını çevirmiş insanlardır. Ve sen de Allah'ın bu ayetinde dediği gibi onlar iman ederler ve inkarlarından dolayı kafalarını çevirirler. Çevirdikleri yerde de Müslümanların aleyhine, ibadet edenlerin aleyhine ateş püskürürler. Sürekli aleyhlerinde konuşurlar. Sürekli onları gericilikle, yobazlıkla suçlarlar. Üstüne dönerler. Biz de inanıyoruz derler. Asla. Allah diyor ki onlara inanmayın. Onlar iman etmemiştir. Onların amelleri bir cüz olarak imandan soyutlanıp hayata dökülmemiştir. Hele hele imanda gizlidir, ibadet de gizlidir diyen o sapıklara asla inanmayın. Çünkü iman da, çünkü amel de insanlar arasında bir yol gösterici olarak, insan kimliği olarak, insan kişiliği olarak, insanlar arasında bir güzel insan olarak, vasat bir ümmet olarak, iyiliklerle emreden, iyiliklerle ortaya çıkan, kötülüklerden men eden bir insan kimliği olarak, hayırlı bir ümmet, hayırlı bir insan olarak ortaya çıkıyor. İman ve amel. Kitaplarda kalmaz, düşüncelerde kalmaz, felsefelerde kalmaz. Bir insan kimliğinin, bir insan kişiliğinin yeryüzünde varoluşudur. İmanın ve amelin bir insan kimliğinde, bir insan kişiliğinde, yeryüzünde bir hayırlı ümmet, hayırlı ümmetin bir ferdi olarak varoluşudur. İman budur. Yeryüzünde bir kişilikte oluşmayan, o kişilikle amellerinde oluşmayan bir iman, iman değildir. Alakası yoktur. Bir insanın kişiliğine ve kimliğine oturmayan, insanlığına oturmayan, inanmak ve amel etmek oturmamışsa, yoksa o kişide, görünmüyorsa, insanlar göremiyor ise, diğer insanlardan o inancıyla, o ameliyle onun dinini tespit edemiyor ise, bu Müslüman diyemiyor ise, gördüğü şekliyle, onun imanı iman değildir. Çünkü iman bir kimlik olarak hayatta var olur. İyilikleri emreder, kötülükten nehyeder, Allah'a ibadet eder. İbadetleriyle ortaya çıkar. sözleriyle, davranışlarıyla, eylemleriyle ortaya çıkar. Sözlerle, davranışlarla ortaya çıkmayan, ibadetle ortaya çıkmayan iman asla iman değildir. Kim demişse Kur'an'a aykırı demiştir. Kim demişse demiş, Kur'an'a aykırı demiştir. Size bir iyilik gelse o inkar edenlerin fenasına gider. Yani onlar bundan rahatsız olur. Müslümanların başına bir iyilik gelse inkar edenler rahatsız olurlar. Başınıza bir kötülük gelse sevinirler. Bu inkar edenlerin bir eylemidir. Bu inkar edenlerin bir anlayışıdır. Peki aynı şeyi Müslümanlar yapsa olur? Yani şöyle söyleyelim. Müslümanlar da inkar edenlerin başına bir iyilik gelse bundan üzülürlerse, inkar edenlerin başına bir kötülük gelince bundan sevinirlerse bu Müslümanca bir tavır mı olur? Yoksa inkarca bir tavır mı olur? İnkar edenlerin bir tavrı mıdır? Hangisidir? Herhalde inkar edenlerin tavrıdır. Müslüman asla insanların başına ister inanmış ister inkar eden başına bir kötülük gelse sevinmez, bir iyilik gelse de üzülmez. Bu ancak ve ancak inkar edenlerin tavrıdır. Eğer inkar edenler sizin başınıza bir fenalık gelince seviniyorlarsa, başınıza bir iyilik gelince de üzülüyorsa ve düşmanlık besliyorlarsa, siz kararlı olun. Onların bu tavırlarına ve davranışlarına aldanmayın. Onların yaptıklarına karşı tavırlı, kararlı ve sabırlı olun. Şunu unutmayın, onlar sizin başınıza iyilik veya kötülük getirmek için ne yaparsa yapsınlar, iyilik gelince üzülseler de, kötülük gelince sevinseler de, bunun için çaba sarf etseler de, onların yapacağı hiçbir düzen, hiçbir hile size zarar veremez. Çünkü Allah onların işlediklerinin hepsini ilmiyle, bilgisiyle kuşatmıştır. Sen inananları savaş için duracakları yerlere yerleştirmek üzere erkenden evinden ayrılmıştın. Allah işitir ve bilir. Sen yola çıktın ey Resul. Arkanda ne olup bittiğini bilemezsin. Yani geride kalanların ne söylediğini, ne düşündüğünü bilemezsin. Ancak Rabbin işitir ve bilir. O Yahudiler ne söyledi? Geride kalan Müslümanlar aralarında nasıl tartıştı? Neler söylediler? Sizin hakkınızda neler söylediler? Savaşa gidenler hakkında neler söylediler? Sen bilemezsin ama Rabbin işitir ve bilir. Onların ne dediğini bilir. Sizden iki takım bozulup geri çekilmek üzereydi. Oysa Allah onların dostuydu. İnananlar yalnız Allah'a güvensinler. Andolsun ki siz düşkün bir durumdayken Bedir'de Allah size yardım etti. Allah'tan sakının ki şükredebilesin. İnananlara Rabbinizin size gönderilmiş 3000 melekle yardım etmesi yetmeyecek mi diyordun onlara? Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. Yani 3000 yetmiyorsa 5000 gönderir. Rabbinin nimeti az değil ki, onun yardımı her yönden gelir. Allah bunu ancak size müjde olsun ve böylece kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Allah'tan gelen bu ayetler, bu sözler sizin kalbiniz yatışsın diyedir. İnkar edenlerin bir kısmını kesmek veya ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak için gereken yardım ancak güçlü ve hakim olan Allah katındandır. Allah'ın onların tövbelerini kabul veya onlara azap etmesi işiyle senin bir ilişkin yoktur. Çünkü onlar zalimlerdir. Yani sen inkar edenleri düşünme ey Resul. Müslümanlar da düşünmesinler. O inkar edenlere ne olacak? O inkar edenler arasında babalarımız var, çocuklarımız var, akrabalarımız var. Onlar o savaşta öldüler. Ne olacak bunlar diye sen düşünme. Onlara ne gelecek, ne gidecek, azapları nasıl olacak bunları düşünme. Sen kendi görevini yap. Onlar o anda ne yaptılar, ölürken ne yaptılar, döndüler mi, hidayet ettiler mi, Allah'a tövbe ettiler mi, etmediler mi, Allah onları azap edecek mi, etmeyecek mi seni ilgilendirmez. Sen bildiğin şeylere bak. Senin bildiğin şeyler karşına çıkmış bir düşman var ve senin üzerine bir savaş yazılmış. Sen onun gereğini yap, konuyu tartışma. Eğer sen onları düşünerek, onların tövbelerini, onların azabını düşünerek bir tartışma içine girersen, gereğini yapamazsın. Ve onların sana olan düşmanlıklarının önünü kesemezsin. Ve onlara sen koz verirsin. Müslümanlara da söyle. Onlar annelerimiz, babalarımız, onlar abilerimiz, kardeşlerimiz, onlar bizim akrabalarımız. Biz onlarla nasıl savaşırız diye tartışmalarını yapacaklardır mutlaka. Onlar bu tür duygu ve düşüncelerle güçlerini kaybedeceklerdir. Halbuki Allah size yardımlarını gönderiyor. 3000-5000 melekle yardım ediyor. Sizin kalbiniz yatışsın diye yardım ediyor. Ve bunu yaparken inkar edenlerin bir kısmının önünü kesmek veya ümitsiz olarak bir daha artık Müslümanlarla savaşamayız, Müslümanlarla savaşmak başımıza bela getiriyor, bir daha Müslümanlara karşı hiçbir düşmanlık beslemeyelim diye inanacakları bir bozgunla, inanacakları bir yenilgiye uğratmak için Allah size yardım ediyor. Allah size böyle yardım ederken sizin onları düşünmeniz, onlar bizim akrabamız, onlar bizim çevremiz, onlar bizim babamız, annemiz, kardeşlerimiz diye onların günahlarını, tövbelerini, onların azabını düşünerek vakit kaybederseniz gücünüz gider, azminiz gider. Şunu unutmayın ki eğer onlar Allah'a ve size karşı savaşmak için geldilerse onlar zalimdir. Bu gerçeği asla unutmayın. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Ey inananlar, faizi kat kat yemeyin. Allah'tan sakının ki başarıya erişesiniz. İnkar edenler için hazırlanmış ateşten sakının. Size merhamet edilmesi için Allah'a ve peygamberine itaat edin. Rabbinizin mağfiretine ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış yeni gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta sarf ederler, öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler. Allah iyilik yapanları sever. Evet, faizle ilgili bölümde ben sizin de dikkatinizi çekerek bir şeyi ifade etmek istiyorum. Faize ilgili ayetlere dikkatle bakarsanız Allah faiz yemeyi yasaklıyor. Faiz yiyenleri sürekli suçluyor. Peki faiz vermek zorunda kalanlar için bir şey söylüyor mu? Şu ana kadar gelen ayetlerde faiz verenler için herhangi bir şey yok. Faiz yemekten, yedirmekten bahsediyor. Faizi kat kat yemekten bahsediyor. Bunun nedeni ne diye hiç düşündünüz mü? Hiç aklınıza geldiniz mi? Allah'ın ayetleri arasında faiz verenler, faiz yedirenler değil, tam tersine sürekli faiz yiyenlerden bahsediyor. Onların suçlarından bahsediyor, onların cezalarından bahsediyor. Faiz vermeye muhtaç olmak bir mağduriyettir. Allah hiçbir zaman mağduriyete düşmüş, mağduriyete düştüğü için elinden tutulmamış, sahip çıkılmamış insanları kendisine hedef almıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Onları o haliyle mağduriyete düşürenleri, mesela faizi kim verir? Mağduriyete düşmüş birisi. Faizi kim alır? Güçlü birisi. Güçlü olan, ona sahip çıkacakken, ona el uzatacakken, ta Kur'an ayetleri inmeye başladığından beri, fakire, fukara, yetime, yoksula yardım edin, sahip çıkın derken, Müslümanlar arasında şu veya bu nedenle, hala da o fakirlerin konumlarından yararlanarak, onlara biraz bir miktar para veya başka bir şey vererek, onların karşılığında faiz almalarını Allah kınıyor. Yani adeta diyor ki, muhtaç olan zaten almak zorundaydı. Yaşamını sürdürmek için bunu yapmak zorundaydı. Peki sen onun bu durumunu niye Müslümanca değerlendirip ona sahip çıkmadın? Tersine ona bir şeyler verip karşılığında kat kat faiz istedin. Dikkat ederseniz Mekke döneminde Allah faizle bahsetmedi. Medine döneminde başladı. Çünkü Mekke döneminde faizden bahsedilecek herhangi bir şey yoktu. Bir olaylar zinciri yoktu. Müslümanların içerisinde zenginler vardı Mekke döneminde. Onlar zaten yoksula, yetirme, fakire, ister mümin ister mümin olmayan hepsine sahip çıkmışlardı. Ve yollar ayrılmıştı. Müşriklerle Müslümanların yolları. Medine'ye geldiği zaman Müslümanlar, Araplar artı Yahudiler oturdular, bir devlet kurdular. Yerleşik bir düzen oluşturdular. Yahudiler tefecilik yapıyordu. Bazı Müslümanlar da varlıklı olanlar bunlara katılıyordu. Yani onlar gibi faiz alışverişi yapıyorlardı. Ama siz de hatırlayın ki kardeşlik akdi yapıldığı zaman Müslümanlar arasında o Müslümanlar, Medine'li Müslümanlar, yani Mekke'den gelen ve diğer yerlerden gelen Müslümanlara mallarını, çocuklarını, hanımlarını varasıya kadar paylaştılar. Ne varsa. Öyle bir paylaşım sergilediler ki insanın aklı hasılası almıyor. Sadece mal mülk paylaşılmadı. Çocuklar paylaşıldı, hanımlar paylaşıldı. Ortaya koydular. Dediler ki memleketinizi bıraktınız geldiniz. Mallarınızı, mülklerinizi, çocuklarınızı, eşlerinizi. İşte çocuklarımız, işte eşlerimiz, işte mallarımız. Dilediğinizi alın. Eş lazımsa buyurun. Birden fazla eşimiz var zaten. İstediğinizi boşayayım siz alın. Çocuklarınız varsa işte birçok çocuğumuz var. Çocukluk hasreti çekmeyin. Evlatlar edinin. Size verelim. Siz onları evladınız gibi sevin. Evladınız gibi onlarla ilgilenin. İşte bağlarımız, işte bahçelerimiz dediler. Bölüştüler. Yerleşik düzene geçtiler. İşte o yerleşik düzene geçtikten sonra herkesin bir malı mülkü oldu. Kimi çok yedi, kimi az yedi, kimi şöyle oldu, kimi böyle oldu. Ve o faiz Yahudilerden kaynaklı bir şekilde ortalıkta dönmeye başladı. Müslümanlar çok fazla girmiyordu ama ufak tefek işliyorlardı. Bundan önceki bir ayette Allah bunu bir yasakladı. Faiz yemeyin dedi. Sonra kat kat yemeyin dedi. Çünkü kat kat, katmerli yemek Yahudilere ait bir şeydi. Faizin de faizini alıyorlardı. Bugün mürekkep faiz diyoruz ya. Yani bir faiz taahhüt ediyor, o faizin de faizi alınıyor. Zamanında verilmediği için. İşte Allah ayetlere çok dikkatle bakınız. Faiz vermek zorunda olanları mağdur olarak gördüğü için hedef almıyor ama onların mağduriyetinden istifade ederek onlardan faiz alıp yiyenleri Allah büyük bir suçlama ile sınavıyor. Onun için faiz mantığında şu vardır. Faiz mantığında mağdur olanın mağduriyetinden çıkar sağlamak vardır. Onun için faiz kötülüklerin en büyüğüdür. Halbuki Müslümana düşen şey, o mağdur olana sahip çıkması, onun dertlerine derman olmasıdır. Müslümana düşen görev bu iken, çıkarcı, bireyci, menfaatçi bir şekilde onun mağduriyetinden istifade ederek ondan faiz alması, onun artık İslam'la ilgisinin, o insani kamil olgularında Allah'ın yetiştirmek istediği insanla ilgisinin ne kadar o insandan uzak olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve arkasından hemen dikkat ediyorsanız Allah şu ayeti getiriyor. Onlar iman edenler. İman edenleri tarif ediyor şimdi Allah. Faiz yemeyi suçlayarak, faiz yiyenleri suçlayarak arkasından müminlerin faiz yememesi gerektiğini dolaylı bir şekilde anlatarak Allah sonra müminlere bir tarif getiriyor. Onlar bollukta ve darlıkta sarf ederler. Yani sadece varken değil. Onlar varlıklarında da yokluklarında da paylaşırlar. Sarf ederler. Yani mağduriyete birlikte yaşarlar. Eğer kendileri bolluktaysa, bazı insanlar mağdur bir şekildeylerse, fakirlik içindeyseler, birlikte yaşarlar. Bolluktayken verirler ve mağduriyeti birlikte yaşarlar. Kendileri darlıkta ise, etrafındaki insanlarda darlıklar varsa, kendi darlıklarını eşitlemeye çalışırlar. Kimi az darlıktadır, kimi çok darlıktadır. O zaman bütünleşirler. Yani her ikisinde de bollukta ve darlıkta sarf ederler ayetinin üstünde. Onlar mevcut konumu, dengesizlikler varsa maddi açıdan eşitlemeye çalışırlar. Ve öfkelerini yenerler. Hiç kimseye kızmazlar yaptıklarından ötürü, başka şeylerden ötürü. Ve insanların kusurlarını örterler. Kusurlarını affederler. Ve burası çok önemli. Mümin olan insanların kusurlarını affeder. Örter, gizler, ortaya çıkarmaz. Hani bir yerlerde okumuştuk, yanlış hatırlamıyorsam. Siz insanların kusurlarını örtün ki ben de sizinkini örteyim diyor Allah. Siz insanların kusurlarını affedin ki ben de sizinkini affedeyim diyordu. Yani insan kendisi Allah'ın kendi kusurlarını örtmesini, kendi kusurlarını affetmesini isteyecek. Bunun için tövbe edecek ama kendisi asla affetmeyecek. Kendisi inananların ve insanların kusurlarını hep ortalıkta yayacak, ifşa edecek, onların aleyhinde konuşacak. Böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Allah'ı güçlü gördüğü için Allah'ın karşısında kusurlarının affedilmesini dileyecek ama kendisini diğer insanlara karşı güçlü gördüğü için onların kusurlarını ortalıkta cirit attıracak, onları ifşa edecek. Böyle bir şey olabilir mi? Allah işte bu gerçeği dile getirerek diyor ki böyle olmaz. Mümine bu ayette 3 tane kural koyuyor. Ve 4.'sünü de ekliyor. Allah iyilik yapanları sever. İyilik yapmayı öne çıkarıyor. 3 tane kural ne? Bollukta ve darlıkta varlıklarını paylaşarak o dengeyi korumak. İnsanlar arasındaki maddi güç dengesini korumak. Eşitler hale getirmek. Buna uğraşmak. Öfkelerini yenmek. Yani varaya uğra sinirlenmemek. Mümkün olduğu kadar sakin olmak ve serin kanlı olarak olaylara çözümler aramak. Ve insanların kusurlarını affetmek. En büyük erdemlik bu. Kusurlar affedilir. Kusurları affede affede insan kendi kusurlarında Allah'tan affetme hakkı doğduğuna inanır. Başka insanların kusurlarını affetmeyen insan hangi hakla Allah'tan kusurlarının affedilmesini isteyecek ki? Allah bu gerçeği yüzüne vuruyor bu ayetle. Eğer bir insan kendi kusurlarını Allah'ın affetmesini diliyorsa önce kendisi bir insanların kusurlarını affetmeyi öğrensin. Ne demekmiş bunu bir görsün. Böyle bir duygu, bir kusuru affetmek nasılmış bir yaşasın? Bu imanı eyleminde bir gerçekleştirsin. Hatalı olan bir insanın Allah'tan af dilemesi bir imandır. Bu imanı kendisine karşı kusur işleyenleri affederek bir gerçekleştirsin. Ve Allah iyilik yapanları sever. Bunu unutmayın. İnsanlar arasındaki maddi farklılıkları paylaşanları, dengelemeye çalışanları, öfkelerini yenenleri, kusurları örtenleri ve affedenleri ve iyilik yapanları Allah sever. Onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar o müminler. Günahlarının bağışlanmasını isterler. Peki günahlarının bağışlanmasını isteyenler bağışlamayı bilmezse ne olur? Allah'tan yokluklarına, dertlerine çare isteyenler çare bulmazlarsa kendilerinden aşağı durumdakilere ne olur? Onlar Allah'ın öfkesinin kendi üzerlerine yansımasını istemiyorlarsa, kendi öfkelerinin başkalarının üzerine yansımasını engellemezlerse ne olur? Bakın iki ayet yan yana. İki ayetin birisi, bir insanın bollukta ve darlıkta sarf ederek kendinden mağdur olanlarla bütünleşmesi, öfkelerini yenmesi ve insanların kusurlarını affetmesi ve iyilik yapması. Ondan sonraki ayet ise hemen o müminler için diyor Allah. Onlar fena bir şey yaptıklarsa, bir hata, bir kusur işlerse ve kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı anarlar, ondan günahlarının bağışlanmasını dilerler. İnsanın kusur bağışlaması ve Allah'ın kusur bağışlaması. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır? Soruyor Allah. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim var? İşte orada Müslüman, ya Rabbi ben de bana karşı işlenmiş suçları, o günahları bağışladım. Yüzümün akıyla sana bağışlamanın verdiği huzurla diyorum ki ya Rabbi sen de benimkini bağışla. Çok anlamlı değil mi? İki ayetin yayına gelmesi. Allah bağışlama sıfatından bağışlatmayı öğretiyor. Nimetlendirme sıfatından paylaşmayı öğretiyor. Öfkeyi yenme sıfatından insanlara öfkesini yenmeyi öğretiyor. Onlar yaptıklarında bile bile direnmezler. Yani inat etmezler. Gerçekten iman edenler asla yaptığı hatalarda ısrar etmezler. Onların hareketlerinin karşılığı Rablerinden bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan içinde temelli kalacakları cennetlerdir. İyi davrananların ne güzel mükafatı vardır. Sizden önce neler gelip geçmiştir? Yeryüzünde gezin de yalancıların sonunun ne olduğuna bir bakın. Bu Kur'an insanlara bir açıklama, sakınanlara yol gösterme ve bir öğüttür. Sakın inanıyorsanız gevşemeyin, üzülmeyin. İnanmışsanız mutlaka siz üstün geleceksiniz. Eğer herhangi bir şekilde yara almışsanız, yani bir kavgada, bir savaşta, bir çatışmada bir yara almışsanız, şunu unutmayın ki her kavgada, her savaşta karşı tarafta yara alır. Yani sadece siz almazsınız. Sizden ölenler varsa karşı taraftan da vardır. Sizden yaralananlar varsa karşı tarafta da vardır. Sizden kaybedenler varsa karşı tarafta da vardır. Yani siz sadece kendi ölülerinize, kendi kayıplarınıza, kendi yaralılarınıza üzülmeyin. Karşı tarafta da vardır. Karşılıklı düşünün, empati yapın. Böylece biz Allah'ın gerçek müminleri ortaya çıkarması ve içinizden şahitler edinmesi için bu günleri bazen lehe, bazen aleyhe döndürüp duruyoruz. Allah zulmedenleri sevmez. Yani Allah sizden iman edenleri, gerçekten inananları ortaya çıkarmak için bazen zafer verir, bazen mağlubiyet verir, bazen sizi tartışmalarda üstün çıkarır, bazen altta kalırsınız, bazen hayat mücadelesinde üstün olursunuz, bazen altta kalırsınız. Bazen savaşta galip gelir, bazen yenilirsiniz. Bütün bunlar sizin içinizdeki gerçek iman edenlerle yalancıktan sadece başarıları endeksli bir iman edenleri ortaya çıkarmak içindir. Bakın çok anlamlı değil mi? Gerçek iman edenlerle sadece başarıya endeksli iman edenleri çıkarmak için, ortaya çıkarmak için. Ne demek sadece başarıya endeksli iman etmek? Soruyorum size ne demek? Sadece başarıya endeksli iman etmek ne demek? Mesela İslam gelecek, vahşet bitecek. Bir slogan. Ne demek vahşet? Kötülükler bitecek. İslam gelecek, her şeye, her yere adalet olacak. Müslümanlar her zaman üstün ve otoriter olacak. Müslümanlar her zaman galip ve muzaffer olacak. Fetih Müslümanların yanındadır. Zafer Müslümanların yanındadır. Müslümanlar gelecek, fitne fesat kalmayacak. Müslümanlar gelecek, İslam gelecek, şöyle olacak, böyle olacak falan filan falan filan. Ne kadar sayın. Hele hele günümüzdeki bütün bu sloganları sayın. Önümüze koyun. Hepsinin altında başarı yatar. Eğer bunlardan bir tanesi tersinden doğarsa, mesela Müslümanlara zafer gelmemişse veya Müslümanların başına bir bela, bir musibet, bir sıkıntı gelmişse başlar kafalar tedirgin olmaya. İşte bu başarıya endeksli bir İslam inancıdır. Veya işte biz yahu söylüyoruz bir türlü olmuyor, çalışıyoruz bir türlü olmuyor, işte tebliğ ediyoruz bir türlü olmuyor, toplumda bir düzelme yok. Ne bekliyoruz? Başarı. Bu duygular ve düşünceler başarıya endeksli bir imandır. Halbuki Allah diyor ki hidayet benim elimde, sen görevini yap. Sen tebliğ görevini yaparken ve yaşamında İslam'ı yaşarken insanların hidayet edip etmemesiyle sorumlu değilsin ki, senin yerinde değil ki. Bunu kaç defa söyleyecek Allah? Ama sen en ufak bir çalışmada, yani Allah'ın yolu için bir çalışmada bir başarı elde etmeyi hemen kafaya koymuşsan ve bunun akabinde bir başarı göremeyip de bir başka fikre, başka düşünceye, başka bir yola girmeye çalışıyorsan, o başarı endekste bir imandır. Allah diyor ki, ben gerçekten ayetlerime göre iman edenle başarı endeksli iman edenleri ayırmak için bazen galibiyet, bazen yenilgi veririm. Bazen bela, bazen nimet veririm. Bazen musibet, bazen başka şey veririm. Bazen iyilik veririm. Bazen zenginlik, bazen fakirlik veririm. Sırf başarıya endeksli bir imanla gerçek iman edenleri ayırmak için. Allah zulmedenleri sevmez. Allah başarıya endeksli iman edenleri zulmedenler olarak tarif ediyor. Dikkatimi çekiyorum. Ben iman ettim. Bütün Allah'tan bana nimet gelecek, hep zafer gelecek, hep başarı gelecek, hiçbir musibet üzerime gelmeyecek, hiçbir bela üzerime gelmeyecek. Ben sürekli hep iyilik üzerinde olacağım. Sürekli ben zenginlik ve şan şöhret peşinde olacağım. Bana hiçbir şey dokunmayacak şeklinde bir iman etme varsa başarı endeksi bu zulümdür. Zulmedenleri sevmez. Bir de Allah böylece iman edenleri günahlardan arıtmak, inkarcıları ise yok etmek ister. Çok enteresan. Allah bir de böyle başarıya endeksli iman edenleri gerçekten iman edenlerden ayırmak ve onlarla birlikte inkarcıları yok etmek ister. Yoksa içinizden Allah cihad edenleri ve sabredenleri belirtmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yani kolay yoldan hemen gideceğinizi mi sandınız? Çetin bir sınavdan geçmeden, çetin bir İmtihanından geçmeden, Allah'ın çeşitli şekillerde sizi çetin bir sınavdan geçirmeden sizi cennete sokacağınızı mı sandınız? Andolsun ki ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. Hani oturup da böyle cihat ilan edenler var, oturup da böyle ahkam kesenler var. Gümüşacık koltuklar üzerinde, sehpalarda pastalar, tatlılar, ellerinde çaylar. Şöyle dünyaya meydan okuyanlar var. Topluma, insanlara, içinde yaşadıkları devletlere meydan okuyanlar var. Allah yolunda ölmenin ne kadar faziletli bir şey olduğunu iddia edenler var. Söyleyenler var. Allah yolunda şehit olmayı arzulayanlar ve bunun için gözyaşı dökenler var. Allah yolunda şehit olmanın faziletlerini anlatanlar var. Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. Biz Allah yolunda ölürüz diyordunuz. Şehit oluruz diyordunuz. İşte bir savaş anı. Onu gözlerinize bakarak gördünüz. Ölenleri, öldürülenleri ve öldürülecek olduğunuzu. O anki duygularınız o oturduğunuz zaman söylediğiniz gibi mi olacak ki? O sıcacık koltuklarda otururken elinizde çayla, pastalarla, böreklerle tatlı tatlı şehitlikten, Allah yolunda ölmekten, Allah için savaş açmaktan bütün dünyaya bahsederken, gerçekle karşılaştığınız zaman, ölümü gördüğünüz zaman duygularınız aynı mı olacak? İşte bunu denemek için, bunu hayatınızda size göstermek için, sözünüzle gerçeğinizle nasıl uyuşmadığınızı ve uyuştuğunuz zaman neler olacağını göstermek için size Allah nasip eder. Gerçekten iman etmiş misiniz, etmemiş misiniz? Halbuki ondan önceki bütün olaylar insanların imanını ortaya koyar. En kolay zamanlarda bile verdikleri bir sözü yerine getirmeyen insanlar vardır. Ki Allah yolunda öldürülme sözünü yerine getirsin. En ufak basit bir sözü bile yerine getiremiyorlar. Şu gün şurada buluşalım. Bir bakıyorsunuz yok. Ne oldu? İşte Avrupyalılar. Bu insan şimdi Allah yolunda öldürmek için bir araya gelecek, öyle mi? Veya oturduğu yerden sağa sola cihat ilan ederken gel şunu yapalım bakalım, hadi bir iş yapalım dediğiniz zaman yok ortaya da. Yarın işe gideceğiz. Zaten 11-12'yi biri bulduğu zaman şimdi saat 8-9'da buluştun. Çaylarla, kahvelerle, pastalarla Allah yolunda öldürmekten, şehit olmaktan dem vurarak ve Allah için bütün dünyaya meydan okuyarak başlayan sohbetlerin arkasından aradan bir saat 11-12'yi bulduğumu, ya yarın saat benim işim var, sabahleyin sabah erkenden bir şeye gideceğim, bir yola gideceğim. Öbürkü işte benim dükkan açacağım, öbürkü ben bilmem ne edeceğim, öbürkü falan edeceğim diye ayrılır yani, bitti yani, bitmiştir yani. Bütün bunları Allah görmüyor mu zannediyorsunuz? O Yahudilere söylediği gibi. Bütün bunları Allah görmüyor mu, yazmıyor mu, çizmiyor mu, hesaba almıyor mu, deftere kaydetmiyor mu? Yarın Allah hesaba sormayacak mı? Mizan günü bunlardan dem vurmayacak mı? Böyle böyle böyle yapıyordunuz. Hani ciddi bir şekilde ortaya çıktınız mı? Yok. En ufak bir sözü bile yerine getiremediniz. Geçmiş ümmetlerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden, onların imtihan edildiği gibi siz de imtihan edilmeden, iman ettik demekte kurtulacağınızı sandınız. İmanı amelleştirmedikten sonra, hayatınıza iman bir eylem olarak düşmedikten sonra iman ettik mi diyeceksiniz? Amel imandan bir cüz değildir deyip tavana astıktan sonra hayatınızı kendinize göre yaşayıp kalbimizde bize iman var, herkesin imanında ibadette gizlidir deyip tafra attıktan sonra iman etmiş mi sayılacaksınız? Soruyor Allah yani. Sen bunları söyleyebilirsiniz yani. Ama bu sözlerinizin hepsi deftere yazılıyor ve hepsi Allah tarafından biliniyor ve yarın hesap günü mizanda karşınıza çıkacak. Şunu unutmayın. Muhammed ancak bir peygamber. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. Mesela o ölür veya öldürülürse sizin imanınız peygambere mi bağlı? Yoksa Allah'a mı? Peygamber ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Veya bugün kendinize bir lider seçtiniz. Örnek yerim. Onun arkasına gizlendiniz. O varken varız, yokken yok mu diyeceksiniz? Geriye dönen Allah'a hiçbir zarar veremez. Kim Allah'a olan imanından geriye dönerse, kim Allah'a olan sözünden geriye dönerse, kim Allah yolundaki mücadeleden geriye dönerse, onların hiçbirisi Allah'a hiçbir zaman zarar veremez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Hiçbir kimse, unutmayın ki, Allah'ın izni olan ölmez. Her ölüm insan için yazılmıştır. Değiştiremeyeceği bir kaderdir. Doğumu da ölümü de insanların ne zaman dünyaya geleceği, ne zaman dünyadan gideceği Allah katında gizlidir ve Allah tarafından yazılmıştır. Onu insanlar hiçbir şekilde değiştiremez. Ha bugün mesela tıp dünyasında ya işte doktorlar ameliyat etmeseydi ölü verecekti. Bunlar laf, bunlar şimdi geçelim. Onların hepsi bir sebeptir. Allah ölümleri bir sebebe bağlamıştır. O sebepler taahhüt ediyor. Öldürmeyecek Allah öldürmez derler yani. Öldürmez. Belli bir sebebiyle ortaya kor, o yaşar. Veya hiç ummadığın insan ölür gider. Hiçbir şey yokken kök gitmiştir. Niye ecer gider? Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Nice peygamberlerin yanında Rabbe kul olmuş pek çok kimse savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, yılmamışlar ve boy eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever. Onların dedikleri şuydu. Rabbimiz, günahlarımızı, işimizdeki aşırılıklarımızı bize bağışla. Biz günah işlemişsek bağışla bizi. İşimizde, yaptığımız işlerde bir aşırılığımız varsa onu da bağışla. Sevabımızı, sebatımızı artır. Bizim kararlılığımızı artır. Bizim sabrımızı artır. İnkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Onlar öyle diye dua ettiler. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini de ahiret nimetini de fazlasıyla verdi. Allah işlerini iyi yapanları sever. Ey inananlar! İnkar edenlere itaat ederseniz sizi geriye döndürürler ve kayba uğrarsınız. Bu esası, bu yasayı asla unutmayın. Asla inkar edenlere itaat etmeyin. Asla. Siz inkar edenlere itaat ederseniz, itaat ettiğiniz müddetçe onlar sizi geriye döndürürler ve gerici yaparlar. Allah'ın dinine uymayan, Allah'ın kurallarına uymayanlar, inkar edenler daima gerici yaparlar. Sizin Mevlanız da, dostunuz da Allah'tır. O yardımcıların en iyisidir. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmalarından ötürü inkar edenlerin kalbine korku salacağız. Onların varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin durağı ne kötüdür. Andolsun ki size verdiği sözde durdu Allah. İnkar edenleri yendiniz. Onlara galip geldiniz. Zaferi size verdi Allah. Ama Allah size arzuladığınız zaferi gösterdikten sonra gerçeği bu hususta çekiştiniz. Bir an zaferle karşı karşıya gelip onu paylaşmaya kalktınız. Ve isyan ettiniz. Sizden kimi dünyayı, kimi ahireti istedi o gün. Derken denemek için Allah sizi geri çevirip bozguna uğrattı. Zaferi elinizden aldı. Andolsun ki o sizi bağışladı. Allah'ın inananlara nimeti boldur. Bu ayet Uhud Savaşı'nı kısaca anlatıyor. Müslümanlar ilk önce bir zafer kazanırlar, sonra ganimet paylaşmaya giderler, sonra bozguna uğrarlar. Ve o bozgun sırasında sahabenin birçoğu kaçar. Hatta hadislerden birinde, tefsirlerden birinde sanıyorum şey kısıtlı olacak, bu Uhud'daki bozgunda kaçanları anlatırken şöyle diyor. Yani o kadar hızlı kaçmışım ki iki konaklık yer gitmişim diyor. Aklım başına geldiği zaman diyor sahabenin bir tanesi, iki konaklık yer gitmişim orada başıma geldi aklım, sonra oradan döndüm diyor. İşte Allah İşin özetinde bazı şeyleri çok güzel şekilde koydu. Nedir? Allah bir zafer verdiyse bu zaferi layıkıyla kucaklamak gerekir. Zaferin arkasından isyan edip dünyayı istemek ve bunun için çıldırmak, bunun için ganimet peşinde koşmak, bunun için kavga etmek, bunun için zaferi paylaşmak için çekişmek olmaz. İşte böyle bir noktaya düştüğünüz zaman Allah denemek için ne yapacaklar diye hemen elinizden o zaferi alır. Uğuz Savaşı'nda hem zaferin hem mağlubiyetin yaşandığı bir savaştır aynı anda. Ve arkasından Allah, savaşın arkasından o hatalarını görüp dönen ve af dileyen müminleri affetti. O gün peygamber arkanızdan sizi çağırırken kimseye bakmadan kaçıyordunuz. Kaybettiğinize ve başınıza gelene üzülmeyesiniz diye Allah sizi kederden kedere uğrattı. Allah işlediklerinizden haberdardır. Kederden sonra bir takımınıza kendinizden geçirecek şekilde size huzur ve emniyet indirdi. Oysa bir takımınız da kendi dertlerine düştü. Haksız yere Allah hakkında cahiliye devrinde olduğu gibi inanıyorlar. Bu işte bizim bir fikrimiz var mı diyorlar. De ki buyurun hepsi Allah'tandır. Sana aşmadıklarını işlerinde gizliyorlar. Bu işte bizim fikrimiz olsaydı, bizim fikrimiz olsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. De ki eğer evlerinizde olsaydınız haklarında ölüm yazılı olan kimseler yine öleceklerdi. Bu Allah'ın içinizde olanı denemesi, kalplerinizde olanı arıtması içindir. Allah gönüllerde olanı bilir. İki toplumun karşılaştığı gün içinizden yüz çevirenlerin yaptıklarının bir kısmından ötürü şeytan ayaklarını kaydırıp yoldan çıkarmak istedi. Allah andolsun ki onları affetti. Allah bağışlayandır ve halimdir. Onlardan bir kısmı yolculuğa çıkan ve savaşa giden kardeşleri hakkında şöyle dediler. Onlar eğer yola çıkmasalardı, savaşa gitmeselerdi öldürülmezlerdi. Bu sözleri inkarcılar önce inananlar arasında dolaştırdı. Sakın o inkarcılara inanıp inkarcı etmeyin asla. Ecelleri yazılanlar nerede olursa olsun öldürüleceklerdir. Allah'ın nimetiyle Allah kimini dilediği yerde, kimini başka dilediği yerde öldürür. Kimine şehitlik nasip eder orada ölür, kimine başka yerde ölür. Bu Allah'ın onlara verdiği bir nimettir. Allah bunu onların kalplerine bir hasret olarak bıraksın ister. Yani keşke biz de Allah yolunda savaşırken ölseydik derler. Gerçekten iman edenler. Ama inkar edenler onlar savaşa gitmeseydi ölmezlerdi derler. İman edenlerse oturdukları yerde öldükleri zaman keşke biz de bir savaşta ölüp şehit olsaydık derler. Dirilten ve öldüren Allah'tır. Bunu unutmayın. Hiç kimse hiç kimseyi öldüremez. Ne savaşta ne başka yerde. Hiçbir insan, hiçbir diğer insan öldüremez. Sadece sebep olurlar, ancak dirilten ve öldüren Allah'tır. Allah işlediklerinizi görür. Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, size Allah'tan, onların topladıklarından hayırlı bir mağfiret ve rahmet vardır. Andolsun ki, ölseniz de, öldürürseniz de, Allah katında toplanacaksınız. Yani, hangi şık olursanız olsun, mutlaka Allah katında olacaksınız. Orada hesap vereceksiniz ve oradaki hesaptaki duruma göre de karşılığını bulacaksınız. Evet, bugünlük bu kadar diyeyim. Geçen okumalarımızda demiştim ki şu ayeti sizin anlatmanızı, nasıl anladığınızı duymak istiyorum. Üzerinde düşünen oldu mu? Üzerinde düşünen olduysa o ayetle ilgili neler anladı, neler araştırdıysa bir duymak istiyorum. Ve bugün okumalarla ilgili söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Selamünaleyküm. İstediğim arkadaşlardan herhalde alan olmayacak ya da ben alayım dedim. Siz dedikten sonra onun üzerinde ben biraz araştırdım. Daha önceleri onu meallerde çevirdiği şekilde almıştım ama gerçekten sizin dediğiniz şey, anlattığınız geçen haftaki konu, o mantıkla baktığımda, araştırdığımda şunu fark ettim. Ay bir saniye. İsa peygamberin, şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar şeklinde çevirmişler. Fakat araştırmalarımın sonucunda tayr kelimesinin haber anlamına da geldiğini, şans, uğur, tarih şeklinde de anlamları olduğunu Arapçada öğrendim. Yani oradaki ifadenin sizin kaderinizi değiştireceğim, hayatınızda sizin için büyük bir kısmetim şeklinde de anlaşılabildiğini. Yani bu açıdan bakarsak düşündüğümüz şekilde olağanüstü mucizevi bir anlatım değil. Gerçekten de peygamberlerin getirdiği mesajların insanlığın kaderini değiştirdiğini, hayatımızda büyük hepimiz için kısmet olduğunu, bütün peygamberlerin ve bütün peygamberimizin de bunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu açıdan o anlamda bir mucize olmadığını ama gerçekte hayatın önemli, hepimize hitap eden bir ayet olduğu bu şekilde ortaya çıkıyor. Onun dışında körü ve alacalıyı iyileştiririm derken de kör, bildiğimiz gibi gerçekleri göremeyen, aslında bedensel körlük değil, ruhsal körlük, zihinsel körlük. Burada abraş olarak geçiyor kelime. Onun da alacanın dışında, yani alaca hastalığının dışında çarpık, eğri, düzgün olmayan, ters, kaba, görgüsüz anlamlarına da geldiğini, evet, araştırmaların sonucunda onu gördüm. Yani burada da insanların, toplumun eğri, çarpık, düzgün olmayan dinlerini ve ters, kaba, görgüsüz insanları gelen ayetlerle iyileştirdiğini, ki bu tüm peygamberlerin mesajı için Allah'tan gelen ayetler bunu gerçekleştiriyor zaten. Ve aslında diğer evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm derken ne biriktirdiğiniz değil, onun da neleri yiyebileceğinizi, evlerinizde neleri saklayabileceğinizi, yani insanların yaşarken mal mülk edinme ya da ne bileyim evde yiyecekler konusunda gelen ayetlerle bunları da düzenleneceğini söyleyen ayetler olduğunu. Yani bu açıdan bakarsak aslında mucizevi bizim düşündüğümüz şekilde değil, gerçekten peygamberlerin getirdiği mesajların ortak işlevleri burada söz konusu ediliyor. Evet, bunun dışında ben böyle anladım. Sağ olun, bu açıdan ayetleri gerçekten yerine oturtmuş olduk. Daha önceleri bunlar oturmuyordu bir türlü kafamızda muç olarak. Hep karlarda bir yerde hayatın dışında kalıyordu. Evet, bu akşam için gerçekten ben siz anlatırken bir şeyi fark ettim. Biz Mekki sureleri hep imani ayetlerin geldiğini, medeni surelerde de muamelata dair ayetlerin geldiğini hep öğrenmiştik. Ama Ali İmran'da sanki bilmiyorum Mekki surelerden daha az bir imani şeyler yok. Yani bugünkü ayetler de direkt imanlarımıza hitap etti. Yani şunu fark ettim. Mekke'de zihinsel, ruhsal imanımız kuruldu. Şimdi de artık eylemlerimizle birlikte imanlarımız sorgulanıyor. Bence çok daha yaman sorgulama. Çünkü işlerimizin işte imani olmadığı bu sorgulamalarla ortaya çıkıyor. Gerçekten çok, evet. Yani işlerimizin, dünyadaki yaptığımız davranışların gündeme gelmesi, iman derece iman edip etmediğimizi daha net ortaya çıkarıyor. Çünkü ideal imanımızı bir şekilde, hani iman ettik deme şansımız daha fazla ama amellerimizin, yaptığımız işler ortada olduğu için oradaki kamufle edemiyoruz oraları. O yüzden gerçekten medeni surelerde şu anda bugünkü ayetlerde durumumuz daha bir netleşiyor. O yüzden teşekkür ediyorum ben. Bir de ben şunu soracaktım. İyiliği emredip kötülükten sakındıranlardan bahsedildi ayetlerde. Böyle bir tutuluk olması gerektiğini. Onun dışında bir yerde insanların kötülüklerini örtmekten bahsedildi. Şimdi bu ikisi çelişki gibi geliyor. Bunu uygularken de bir takım zorluklar yaşıyoruz. Yani karşımızdaki insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındırırken işlenen bir kötülük varsa bunu ölçecek miyiz ki bu toplumda bu? Gerçekten en fazla yanlış anlaşılan konulardan biri. Yani nerede örtülecek, nerede düzeltme yapılacak konuda açıklama getirirseniz sevinirim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, şimdi soru olduğu için hemen araya girdim. Kötülükleri örtmek, yani insanların günahlarını örtmek tabiri, kötülükten men etmek tabiriyle çelişkili değil. Şimdi kötülükten men etmek iki yolludur. Birincisi bugün işte yapılıyor. Ne yapılıyor? İşte bar o insanın bütün kötü yönleri ifşa ediliyor, güya caydırılıyor. Ve hakkında cezai takibatlar yapılıyor. Böyle bir men etme yolu seçiliyor. Halbuki Allah diyor ki, ey müminler, mümin kardeşlerinizin bir kötü yönünü, kötülüğünü görüyor iseniz, güzelce, mümince gidip onları uyarabilirsiniz. Onlarla bir akıl alışverişi yaparsınız. Ne bileyim, fikir alışverişi yaparsınız. Onlarla güzel bir öğütleşirsiniz. Ve böylece onların da o yanlış tutumlarını engellemeye çalışırsınız. İki insan, adam gibi oturursunuz. Kötü yönlerini, Kur'an'a uymayan, iyi olmayan yönlerini, ayetleri göstererek anlatırsınız. Dersiniz ki bu yanlış, bu müminliğe sığmaz. Bunu düzelt. Mümin kardeşin olarak sana bunu söylüyorum. Çünkü üzülüyorum bu eksikleri görünce. Dersiniz ve bunun da bu fark ettiğiniz Kur'an'a uymayan yönlerinde siz de bir Müslümanlar arasındaki bir sır gibi, sır olarak kaldığını, bir iki insan arasındaki bir sır gibi sır olarak kaldığını, asla başkalarına söylemeyeceğinizi vurgulayabilirsiniz veyahut da söylemeyerek bunu tescil edersiniz. Yani kişi şöyle demez, ya bu Müslüman şimdi benim bazı şeylerimi tescil etti. Bazı hatalarımı tespit etti, geldi bana da söyledi. Şimdi gider de başkalarına da söylerse, başka çevreye de söylerse diye bir rahatsızlık, bir endişe duymaz. Ha, bu ayetleri anladı, arkasından Allah'a kendisi de döndü, tövbe etti. Dedi ki, ya Rabbi ben yanlış yapmışım, bir mümin kardeşim beni uyardı. Ortaya çıkmadan, ifşa edilmeden, her tarafa böyle lanse edilmeden, iki insan arasında, iki mümin arasında bu iş çözüldü ve Allah'ın huzurunda. İşte Allah bunu diyor. Yani diyor ki ey müminler, bir kötülük varsa, bunu gördüyseniz, henüz ifşa edilmemişse, ortalığa çıkmamışsa, kokusu ortalığı sarsmadıysa, siz hemen orada gördüğünüz bu kötülüğü nasıl men edeceksiniz? İfşa ederek değil. Hakkında hemen, vay şu adam kötü işlemiş, hemen bunu cezalandıralım, hemen bunu asalım keselim. Ey millet bak bu adam burada bu kötülüğü yapıyor, bu suçu işlemiş, gelin bunun haddine bildirelim, bunun cezasını verelim şeklinde değil. Bir eğitim. Bir tebliğ süreci içerisinde, bir irşat süreci içerisinde Allah diyor ki onu irşat ile bir tebliğ süreci içerisinde değerlendirin. Ve deyin ki gidin hatasını gösterin ve düzelmesini önerin. Ve onu izleyin. İzlerken de hiçbir şekilde açığa vermeyin. O onu tefekkür edecektir, kendi içinde değerlendirecektir ve tövbe etmesi gerekiyorsa edecektir, Rabbi ile baş başa kalacaktır. İşte bunu sağlayabilirseniz diyor Allah, müminlerin arasındaki bu dayanışmayı sağlarsanız ve onların durumlarını ifşa etmezseniz, onların başkalarından gizli kalan o hatalarını, o günahlarını siz nasıl gizlediyseniz diyor Allah, ben de sizin zaman zaman kimsenin bilmediği, bilerek veya bilmeyerek işlediğiniz günahlarınızda ifşa edecek olaylar hazırlama. Belki de böyle bir şeyi yaptığın için, örneklerim, sen de bir gün yanlış yapacaksın, bir mümin kardeşin gelecek, uyaracak, daha ortaya çıkmadan o büyük yanlıştan seni döndürecek. Belki Allah böyle bir nimet verecek. Allah işte bunlara işaret ediyor. Burada Allah'ın bu ayetleri çelişki değil, tam tersine engellemenin farklı bir metodunu gösteriyor. Yani onlar iyiliği emreder, kötülükten nehyeder. Nehyetmenin, engellemenin farklı bir metodunu gösteriyor. Yani müminler arasındaki engelleme, kötülükten engelleme de böyle bir yol. Onların hatalarını gizleyerek, onlara tebliğ ederek, onlara irşad ederek, onlara söyleyerek, göstererek ve de gizleyerek siz farklı bir engelleme yolu gidersiniz. Bu müminin mümince bir paylaşımından ibarettir ve o mümince paylaşım kötülüklerin iki kişi arasında bir de Allah'ın huzurunda kalmasıdır ama ifşa olarak toplumda pis kokularının yayılmasını engellemektir şeklinde bir anlam çıkıyor. Evet, ben arkadaşların konuşacakları varsa buyursunlar. Mikrofonu tekrar bırakıyorum. Buyurun. Selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet abi çok teşekkür ediyorum. Saadet Hanım'a da katkıları için teşekkür ediyorum. Biz bu saatte tabii dinlerken bile yoruluyoruz ama sağ olun nefesiniz daim olsun. Evet abi çok çok teşekkürler. Maşallah hiç yorulmadan devam ediyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi bir hususla ilgili ben bu ehli kitapla ilgili sanırım 113, 112, 114 ayetlerinde geçen ehli kitaptan iman edenlerin durumuyla ilgili. Orada ben siz açıklama yaparken sanki yani mevcut anladığımız Hristiyan ve Yahudilerin durumu hakkında bir kısmı yani hepsinin aynı kategoriye alınmaması gerektiğini, bunlardan bir kısmı işte Allah'a ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar. Onlar iyi kullardandır denirken bahsedilen hangi ehli kitabın hangi kısmıdır? Ehli kitap olup iman edenler Müslümanların safına geçenler midir yoksa bildiğimiz işte Yahudi ve Hristiyanlardan iyi diye tabir edilebilecek insanlar mıdır? Yani o konu biraz daha açıklığa kavuşturulması gerekir diye düşünüyorum. Kafama takıldı. Yani ben bu ayetin işaret ettiği ehli kitaptan olanlar, iyi insanlar, iman etmiş insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani Müslümanlar, Müslüman olanların bahsedildiğini düşünüyorum. O gün ehli kitap sınıfında yer alıp da veya safında yer alıp da Allah'a iman ederek, Hz. Muhammed'i de peygamber kabul ederek Müslüman olanların kastedildiğini ben anlıyorum. Ama sizin yapmış olduğunuz açıklamada sanki yani ehli kitap sınıfında kalıp da iyi olanlar kastediliyor gibi anladım. Bu konuyu açıklarsanız çok sevineceğim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı geceler diliyorum. Evet Hasan. Tam senin anladığının tersini anlattım. Yani senin anladığın zaten o kalıpların anlattığı bir şey. Allah zaten onu reddediyor. Diyor ki kalıplarla bakmayın olaya. Kalıplarla bakarsanız yanılırsınız. Bu sadece o günün meselesi değil. Yani o gün Müslümanlar, peygamberimiz ve sahabe varken ehli kitaba böyle bakın. İşte bu baktığınız bu insanlar arasında sonradan Müslüman olanlar oldu. Örnekleyelim. Ha onlardır bunlar. Değil. Allah bize bir ölçü getiriyor. Diyor ki hangi toplumdan olursa olsun, özellikle ehli kitap üzerinden o ölçü gelince bize onu gösteriyor. Hangi toplumdan olursa olsun kendilerinin Allah'a inandığını söyleyen, Allah'tan gelen ayetlere inandığını ve peygamberlere inandığını söyleyen, gerçekten kalplerinde bir iman ile Allah'ın cezasından sakınan insanlar vardır. Ve bu insanlar iyiliği emretmeye, kötülükten nehyetmeye çalışırlar. Güzel insan olma yolunda hareket ederler. Ama bunlar Müslümanlar arasında olmayabilir. Bunlar her an Yahudiler arasında, Hristiyanlar arasında olabilir. İşte diyor Allah, yani onların o inançları, elbette Hazreti Muhammed'e inanmadıkları için, Kur'an'a tamamıyla inanmadıkları için sizin gibi Müslüman sayılmayacaklardır. Ama onların bu inançlarını dikkate alarak siz onları diğerlerinden ayırın. Onlara karşı davranışlarınızı, onlara karşı ilişkilerinizi ayrı tutun. Onlara diğerlerine yaptığınız tavırları veya diğerlerine karşı yaptığınız ilişki kesimlerini kesmeyin. Onlara bu imanlarından dolayı sahip çıkın. Bu imanlarından dolayı onlara karşı daha iyi davranın ve onlarla iletişimi sürdürün. Çünkü Allah onların bu yaptıkları iyilikleri, onların yaptıkları iyilikleri asla ne yapmayacak? Zayi etmeyecek. Ha, bu zayi etmeme örnekleyelim. Onlar diyelim ki dünyada yaşarken, böyle iyilikler yaparken, Müslümanlar da bu durumun farkına vardı. Ha, bak o Yahudi, o Hristiyan demedi. Bir baktı ki bu insan Allah'a inanıyor, bu insan gerçekten ahirete inanıyor, bu insan gerçekten Allah'tan sakınarak kötülüklerden sakınıyor ama bildiği kötülükten sakınıyor. Allah'a inandığı için iyilik yapmaya çalışıyor, insanca insan olmaya bakıyor, insanca davranışlar sergiliyor. Ve Allah'ın hesabından korkuyor, cehennemden korkuyor, Allah'ın mükafatını kazanmaya çalışıyor. Bunlar Müslümanlarla o insanların odak noktası, birlikte olduğu noktalar. İşte Allah diyor ki, hani başka bir ayette de şöyle diyordu. Aranızda birlik olduğunuz kelimelere gelin. Oradan başlayın. Bir ayet var hatırlarsan. İşte onu söylemek istiyor Allah. Orada diğerlerinden ayırın bu insanları. Yani kendi çıkarları yolunda giden, Müslümanlara karşı, Allah'a karşı düşmanlık eden ve bunun için sürekli mücadele verenleri ve kin ve nefret kusanları onlardan ayırın. Onları da bunlardan ayırın. Bunlarla o birlik olduğunuz kelimeler üzerinde ittifak ederek ne yapın? İlişkileri sürdürün. Fikir alışverişlerini sürdürün ki Rabbiniz onların bu iyilik yönündeki çalışmalarını, bu imanları paralelindeki çalışmalarını, kötülükten men etme çalışmalarını asla zayi etmeyecek. Peki Allah bunu derken nasıl zayi etmeyecek? Burasını bilemem. Belki de Allah bize bu metodu gösterirken diyor ki siz onlarla ilişki kurun, birlikte olduğunuz şeyler var, onlar da Allah'a inanıyor, onlar da ahirete inanıyor, onlar da hesaba inanıyor, onlar da Allah'tan korkuyor, onlar da iyilik etme ve kötülükten nehyetme noktasında sizinle aynı noktada, aynı mentalitelerden bakıyorlar. Aranızda birlikte olduğunuz bu kelimelerden, bu anlayıştan, bu mantıktan giderek meseleleri konuşun, aranızda çok fark olmadığını göreceksiniz, böylece hidayette birleşeceksiniz. Anlamı çıkartıyor. Ha siz gittiniz mesela bu anlayışla baktınız ama siz ona dini güzel bir şekilde anlattınız. Onlar da kendi dinlerini anlattılar ve bir araya gelmediniz. Nitekim Medine'de olan buydu. Medine'de böyle Yahudiler vardı. Dediğin gibi bu insanlar sonradan Müslüman oldu. Peki şimdikiden olmayacak mı? Mesela o tarihten bu tarihe 1500 geçti. Bugün bir Yahudilik kavramı var, bugün bir Hristiyanlık kavramı var, bugün bir Müslümanlık kavramı var. Bu kalıplarla şimdi birbirimize bakarsak yanılırız. Allah diyor ki bu kalıpları bırakın, özlere gelin. Siz Müslümanlar safındayken eğer bu kavramlarda iseniz, Yahudiler safında olan birisi bu kavramlarda ise, Hristiyanlar safında olan birisi bu kavramlarda ise, hatta uzak doğu, yakın doğu dinlerinde insanlar bu kavramlarda ise ve dünyadaki amellerini insanlar için iyilike yöneltiyor, insanlar arasında kötülükleri yok etmeye yöneltiyor ise siz onlarla ayrı düşmeyin. Siz onlarla beraber olmaya çalışın ve bu ana kavramlarda birleşerek hidayet üzerinde birlikte olmaya çalışın. Ha siz bunu yaptınız güzel bir usulle. Usulet-i Hasene'yle yaptınız. Sonuçta o insanlar Müslüman oldu veya olmadı. Ölürken Müslüman olarak can vermedi. O başka. Öbür tarafta ne olur? Öbür taraftaki hesapta Allah diyor ki oraya karışma sen diyor. Sen oraya karışma diyor. Onların hesabından sen mesul değilsin diyor bana. Sen diyor gereğin yap. Senin yapacağın gereğin şu. Onlarla temel noktalarda bütünleştiğin yerlerde birlik ol. Oralardan hareketle başla. O doğruları çoğalt. O doğruları çoğaltmak ne demek? Ben bak senin peygamberin İsa'ya inanıyorum. Mesela bir Hristiyanla konuşuyorum. Bak Allah'a inanıyorsun. Günah işlemekten korkuyorsun. Allah'ın hesabından korkuyorsun. Allah'ın ayetlerine inanıyorsun. Bak ben senin peygamberine inanıyorum. Sen de benim peygamberime inansan ne olur? Ben senin kitabına inanıyorum, elindeki İncil'e inanıyorum. Sen de benim Kur'an'daki gelen ayetlere inansan ne olur? Gel beraber okuyalım. Bir kısım senden okuyalım, bir kısım bizden okuyalım. Bir kısım İncil'in anlattıklarını konuşalım, bir kısım Kur'an'ın anlattıklarını konuşalım diye başladık şimdi. Ne olur? Böyle böyle başlayarak bakın Avrupa'da insanlar Müslüman oluyor sürekli. Böyle açılımlarla. İşte Allah diyor ki metodumun birisi bu. Ey Müslüman, kalıpçı olma, kalıplarını kır. Sözlere bak, davranışlara bak. O davranışlarda insanlığı bul. O insanlıklarla bütünleş, bu bütünleşmeler hidayet çıkaracak diyor. Ha, hidayet çıkarmadı mı? Allah o hidayetini tecelli ettirmedi mi? Sana ne? Öbür tarafa nasıl gidiyor? Kafir gider, Müslüman gider. Öbür tarafta hesabını verir. Sana ne? Ama sen bu dünyada gördüğünle hareket et ve gördüğünle bütünleşeceğin yerlerle bütünleş diyor Allah. Kalıplarla hareket etme. Yahudi Yahudidir. Bilmem ne bilmemezdir diye kestirip atma. Davranışlarına bak. Mesela bakın, geçen de bir Yahudi bütün dünyanın huzurunda çıktı, konuşması dilden dile dolaşıyor. Ne diyor? Bugünkü Yahudi İsrail devleti Filistinlere zulmediyor diyor. Başlıyor anlatmaya. Ondan sonra bir tane İsrailli kız çıktı ağlıyor. Timsah gözyaşları dökme diyor. Beni kandıramazsın diyor. Atalarımızın veya Yahudilerin diyor Filistinlere ne kadar diyor zulmettiğini, Müslümanlara ne kadar zulmettiğini ben binlerce kere şahit oldum diyor. Senin diyor timsah gözyaşları dökmen diyor beni kandıramaz diyor. Şimdi böyle bir insan diğerleriyle beraber tutulur mu? Örnekleyelim. Bir İngiliz gazeteci tankların önüne kendisini atıyor. Filistin'deki olan olaylar karşılığında. Daha bir Müslüman atamazken o atıyor. Sen şimdi böyle bir Hristiyan'ı hangi Müslümanla eşleyip karşı karşıya getirip şu şundan üstündür diyebileceksin. İşte bugün Amerika'da yüzlerce kişi Müslüman oluyor. İngiltere'de Müslüman oluyor. Almanya'da Müslüman oluyor. Hollanda'da Müslüman oluyor. Avrupa'da Müslüman oluyor. Niye? Hep işte o kalıpları kıran insanların onlara yaklaşım biçiminden kaynaklanıyor. Allah diyor ki işte ey Müslüman kalıplarını kır. Varsa kır kalıplarını. Özlere bak. İnsanca davranışlara bak, inançlara bak. Oradaki bütünlüğe gel, oradaki kelime birlikteliklerine gel. Ne diyor? Bak Allah'a inanıyorum diyor. Bu ikinizin arasındaki bir birlik. Ahirete inanıyorum diyor. İkinizin arasındaki birlik. Kitaplara inanıyorum diyor. İkinizin arasındaki birlik. Ben iyiliği emrederim diyor. İkinizin arasındaki birlik. Ben kötülükten nehyederim diyor. İkinizin arasındaki birlik. Ben insanlığı öne çıkarırım diyor. İkinizin arasındaki birlik. Bu birlikleri senin hakkın çoğaltmaktır. Senin görevin çoğaltmaktır. Yok sen ne kadar Allah'a inanıyorum desen de, sen ne kadar kitaba inanıyorum desen de, sen bilmem nesi desen de, ağzına kuşsunsan da, sen Hristiyansın, ben seninle selamı sabaha kestim. Sana hükmü verdim, sen kafirin ta tekisin. Deme hakkın yok diyor Allah. O konuyu bana bırak diyor, sen görevin yap diyor. Evet buyurun. Ben burada bir şeyler söylemek gereği duydum çünkü bu konu gerçekten herkesin kafasında. Bayağı bir sorun. Ben uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Yani Almanya'da yaşadım. Orada bunu gayet açık net biçimde gözlemleme imkanı buldum. Çünkü bizim toplumumuzla o toplumu karşılaştırırsam eğer adil olmam gerekirse örneğin hiçbir devlet dairesinde ben orada rüşvet görmedim. Gittiğiniz zaman elinizi yapılacak işlerinizi alırlar, oturturlar ve oradaki memur bütün işinizi tamamlayıp sizin ayağınıza getirir. Sokağa çıktığınız zaman tanısın tanımasın her insanla karşılaştığınızda size selam verir. Benim bir arkadaşım vardı, hala mektuplaşıyoruz. Gerçekten dini duyarlı çok fazla bir insandı. Örneğin sofraya oturduğunda dua etmeden yemeğe başlamazdı. Bütün dini şeylerde elinden gelen her türlü fedakarlığı yapardı. Daha sonra ben Türkiye'ye geldiğim zaman kendi toplumuma baktığımda maalesef yalan, çevreye karşı bu kadar hoyratlık, Allah'ın verdiği nimetlere bu kadar duyarsızlık, hak, hukuk, adalet, tanımazlık bizim toplumumuzda çok daha fazla gözlemledim ben. Yani bu açıdan bakarsam adil olmak gerekirse gerçekten isimlere takılmadan işlere bakmak gerekiyor. Yani bunu da söyleme gereği duydum. Gerçekten toplum olarak biz hani takım tutar gibi bizim takım üstün şeklinde bakmamak lazım olaylara. Yaşadığımız dünyada hangi işleri yapıyoruz, Allah'ın verdiği nimetleri nasıl kullanıyoruz, işlerimiz planda olmalı. Bunu söyleyeyim istedim. İyi akşamlar. Evet abi teşekkür ediyorum. Tabii ben böyle düşünmüştüm. Şimdi davranış olarak insanların yani davranışlarına tabii ki bakmak lazım. Biz kategorik olarak insanları belli kategorilere ayırdıktan sonra bir kısmını dışlayıp onlara cephe almak ve işte küfür ehliyse bütün küfür tahsiyelerle savaş halinde olmalıyız gibi bir tavır ya da bir düşünce elbette olamaz. Öyle bir şey zaten bilmiyorum. Bir şey olmaz. Bugün yani davet sadece inanmayanlara dönük bir eylem değildir. Doğrudur. Yani davet inananların dışında kalan herkese, herkesle kurulabilecek ilişkinin sonucunda gerçekleşmesi gereken bir eylemdir ve davetin nasıl yapılması gerektiği konusunda malumunuz. Ben yani burada bir şeyi tabii ben anlamakta zorlandım. Yani ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanların inançları, onlar hani aynı kitap veya aynı kitap demiyorum ama işte Allah'a, kitaba, ahiret gününe, yani inançlarını biz elbette tabii sorguluyoruz. Yani bugün bir Hristiyan, ben bir yaptığım Hristiyanlarla beraber okuduk. Şimdi sıra arkadaşım bir Hristiyan Türk. Onların yani hangi Allah'a inandıklarını biliyoruz. Benimle hiçbir bağlantılar olmayan bir Allah'a inandıklarını görüyoruz. Onların sessiz inancı var mesela Hristiyanlarda. Yani inanç bağlamında onların hoş görülecek ya da ben onların inançlarını kabul etmiyorum diye fakirlerin safına koyup da harf hücum ediyor değilim. Ama onların bozuk itikatlarının kabul edilebilir bir tarafı veya itikat olarak onlarla uzlaşma veya bağlantı hani birliktelik oluşturabilecek bir ortak payda olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü onların ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar müşrik safında yani müşriktirler şu anda. Şık koş. Hangi şeyde bir araya geleceğimizi ben bilmiyorum. Yahudilerin durumu da malum. Ama özellikle Hristiyanları ben yakından biliyorum. Bunların yani teorik olarak da siz de herkes biliyor. Hristiyanlar müşriktir. Allah'a inanmıyorlar. Allah inançları yanlıştır. Ha eğer benim inandığım Allah'a inanıyorlarsa, ahirete inanıyorlarsa, peygamberlere de inanıyorlarsa bende sapları kalmaz. O da doğru. Evet Hasan, yine kalıplarla konuştun gittin bakalım. Sana iki tane soru. Hristiyanla beraber okurken ki Allah inancı var. Şimdiki Allah inancın aynı mı senin? Evet veya hayır de. Aynı mı? Yani mesela şimdi kaç sene önce okudun? Yani sana bugüne kadar okuduğun ayetler sana farklı bir Allah inancı meydana getirmedi mi? Değiştirmedi mi? Mesela şuradaki arkadaşlara şimdi soracağız. Mesela bir senedir Kur'an okuyoruz. Bir senedir okuduğumuz Kur'an çerçevesinde baktığımız zaman olaylara anlayışlarında, Allah anlayışlarında, ahiret anlayışlarında, iman anlayışlarında değişen olmadı mı? Bir sene önce neyse aynen devam ediyor mu? Peki Hasan, 80'deki anlattığın dinle, oradaki dinle, şu andaki din inancı arasında farkın yok mu? Var mı yok mu? Gördün mü? Eğer senin bir sene öncedeki din inancınla şimdi arasında fark varsa, o günkü anlayışını sen şu andaki anlayışına şirk ilan edebilirsin. Ne olacak şimdi? Burada mesele o değil. Mesele şu. Mesele insanların imanının Allah tarafından ne şekilde kabul edildiği noktasında karar merci değil. Allah ölçüleri koyuyor. Diyor ki, bana inanan, ahiretime inanan, hesabıma inanan ve iyilikleri emreden, kötülüklerden nehyeden, bana olan inancından dolayı benden korkarak sakınan insanlar var onların arasında diyor. Bu insanların bilgileri yanlış olabilir. Bu insanların senin gibi anlayışları olmayabilir, senin gibi bilgileri olmayabilir. Ama Allah bu özelliklerden bahsediyor. Diyor ki bunların davranışlarındaki iyiliklerin hiçbirisini ben zayi etmeyeceğim diyor. Ey Müslüman, sen de bunlara öbürleri nazarıyla bakma. Bunları onlardan ayır ve onlarla arandaki ilişkiyi sürdür ve bunun karşılığında da eşini al diyor Allah. Çünkü bunun karşılığında gecir ne olabilir? Allah onlara hidayet nasip edebilir senin vasıtanla, sana da mükafat nasip edebilir. Sen hala da kalıplarla konuşursan, ben şöyleyim, ben böyleydim desen olmaz. Kalıplarla değil, Allah diyor ki kalıplarla konuşmayın. Bugün de Müslümanlar kalıplarla konuştuğu için zaten işte bak, gümlüyor. Gidiyor gümbürtüye. Ve bugünkü Müslümanlar, şimdi şu anda şu adına ders yapanlar bile, Kur'an dersi yapanlar bile, Kur'an okudukça bir sürü fikirlerini değiştiriyor. Bu fikirlerini değiştirirken ortaya koyduğu performansta bakıyoruz ki bir sene önceki fikriyle şimdiki fikir arasında fark var ve bu farkların birçok kısmı da itikadi konulara gidiyor. Gitmiyor mu yani şimdi? İtikadi konulara gitmiyor mu yani şu anlattığımız konularımızın arkasında meydana gelen birçok değişiklikler? Onun için bizim de ölürken nasıl öleceğimiz belli değil. Senin de Hasan ölürken nasıl olacağın belli değil. Onun için biraz daha açılımlı olacaksın. Biraz daha Allah'ın dediği yoldan giderek, Allah'ın ayetlerini inkar etmeyerek, Allah'ın dediği yoldan giderek her devirde hangi dünyada olursa olsun, Müslüman dünyasında, Hristiyan dünyasında, Yahudi dünyasında Allah'a inandığını söyleyen, ondan korkan, hesabından korkan, iyilik yapmaya, kötülükten uzaklaşmaya çalışan insanlar varsa Allah diyor ki onlar sizin ilişki kuracağınız insanlardır. Ha, ben onların iyilikleri varsa zayi etmem diyor, karşılığını veririm diyor. Karşılığını cennette veririm, dünyada veririm diye bir kavram yok. Böyle bir iddiamız yok. Allah diyor ki karşılığını verir. Nasıl verir? Bizi ilgilendirmez. Belki hidayet ederek, ettirerek verecek. Belki bizi orada şey yapacak, nasip edecek onun sevabını. Belki başka bir şey olacak. Beni orası ilgilendirmiyor. Onların öldükten sonra hesabında Yahudi veya Hristiyan veya Müslüman olarak cezalanıp cezalanması, mükafatlanması da beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey Allah'ın ayetiyle neyi murad ettiğidir. Allah diyor ki bu tür inanan Yahudileri, Hristiyanları, el kitaptakileri diğerleriyle eşit tutmayın ey Müslüman diyor. Buna inanırsın, inanmazsın. İster inkar et bu ayeti. Ben inanmıyorum. Ya Rabbi Muhammed'e inandıktan sonra ben onları kabul ederim. Asla kabul etmem de. Belki de senin onlara öyle davranman onların o noktaya gelmesine sebep olacak. Kestirip atman belki de uzaklaşmasına sebep olacak. Bugünkü topluma bak. Bugünkü toplumda sen Müslümanlığı anlatmaya çalışıyorsun annene, babana, çevrene, sağına, soluna. Hangisi gerçekten Kur'an'daki imana göre inanıyor? Hangisi gerçekten Kur'an'daki Muhammed'e, Kur'an'daki ayetlere inanıyor? Şu topluma baksana bir. Her birisi neredeyse ehli kitaptan daha beter. Söz almak isteyen el kaldırsın, değilse kapatacağım. Buyurun. Söz almak isteyen varsa el kaldırsın. Saadet Hanım'ın dışında sanıyorum Hazreti İsa ile ilgili o ayetli hakkında hiç düşünen olmamış. Hiç araştıran da olmamış. Ne kötü ne acı. Yazık mı diyeyim yoksa başka bir şey mi diyeyim? Haberim olmadı yok Akgüç. Geçenki derste söyledik. Dinlemiş olsaydın oradaydı. İyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Çocuklarınıza ve eşlerinize selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun.